uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 16 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók. Jani, hello! Sziasztok! Feri, hello mindenkinek. Egy hosszú, ám de szerintem nagyon gyorsan elröppent három nap után. Ugye, valahogy én is többnek éreztem. Na, kinek négy, ugye? Kinek a négy, Szabi kinek három. Másfél héttel több szabadság volt, mint én. Tehát, de köszönöm szépen, egy nap voltam többet. Azért, mert pont kérdezzük, hogy milyen ja, volt az egy nap. Mindjárt meghalod, mi volt, nem irillett. Bocsánat, csak egy másodperce nézzetek oda. Ja, az új padló. Vicces, egy olasz burkolat. Menő gyerekek, burkolják a teraszt. Alakul. Ez a félig fa, félig műanyag anyag, van egy neve is, mindig elfelejtem. Így van. Ez a kamufa, tudod? Kamufa. Ez jó, szerintem. Ez megcsinálja igazi fából, az fél év múlva följön, ha rosszul teszed le, de aztán megcsinálják ennek a félig fa, félig műanyag változatát, és ez egyébként, ha szépen teszed. Nem, nekünk szépen van lerakva, meg nem én raktam, úgyhogy nekünk még nem jött föl. Nem, a hajója tikfa, tudod, az az eredeti, és a jachtom. Igen. Na bocs, csak észrevettem itt mögötted, aztán nem, azért mondom. Van, mert láttam kint, illetve tulajdonképpen nem, hogy kintről behozták ezeket a kis asztalkákat, amik kint voltak eddig a teraszon, és kérdeztem, hogy mi a helyzet, aztán Laci megjött, és elmondta, hogy burkolják a teraszt, és pont gondoltam rá, hogy mondjam, milyen jó lesz, hogyha ha úgy burkolják le ezekkel a lemezekkel, illetve ezekkel a kis falapokkal, a tikfával, tyúkfával, hogy nem fog beférni közé a csik, mert én annak nagyon fogok örülni, mert van egy-két kollégánk, akinek még nem sikerült egyébként beépíteni így a tudatába, hogy vannak kint állat. Igen, vannak kint itt ilyen eszközök, amikbe egyébként a csikeket szokták, és mondom, csak legyenek olyan széresek, hogy ne férjen beléjük. VPC valaki elküldte, köszönjük. VPC. Már csak egy kapunk gyerekek egy visszisztítót, és már nem tudok olyat kérni, meg nem lenne meg. Egy grillezőt ide el tudok képzelni még ki a teraszra, hogy így reggelente valamit összerítjen ki. Az már nagyon extra. Azt szerintem legyen. Az nagyon extra, de azt én megveszem ide. Ilyen egyedi burkolattal. Ilyen egyedi burkolattal, hogy tényleg kimegyünk, lerántjuk róla, és már sütögetünk. Így is van. Hát most reggel azért rántották, kis grillezett ez az. Hát most miért ne csinálhatnánk? Melegítkeztetés, ez jár neki. Hogyne, hát persze. Várjál, az milyen fekvésű, és azt mondja, hogy a dél-nyugat fekvésű sarokba pedig kérnék szépen egy gogorudat. Már nem nekem, csak hogy esetleg valakinek kellett támogatni. És ide a másik meg jacuzzit. Hát egyébként is, akkor meg is vagyunk. Meg közt inkább az esti DJ-k, meg műsorvezetők használnák mi napközben, azért az kevés. És az ajtóra egy feliratot innen bentről kifelé, egy private. Igen. Na, most csak így észrevettem mögötted ezt, hogy építik. Szóval hosszú hétvége, kinek hogy, mi volt? Na, hát én gyorsan túlesek rajta, nagyon jól sikerült. Na. Így van, pénteken atlétikai versenyen volt a gyerek, nagyon jól sikerült. Igen, megfázott, torok bedurant, nem voltunk sehol. Köszönjük szépen, parancsolj! Nem, már! Na, így alakult. Ilyenkor az én szar hétvégém is egy kicsit jobb lesz. Ugye, hogy egy picit azért felemeli így a csiszolnak. Abban a pillanatban most bejöttem, és mind a kettő azt mondtuk, hogy őrületes háromtos jöttünk, mentünk is ide oda, abban a pillanatban azt érezném, hogy szar az élet. Hozzájön pár karát. Már nem, sokkal jobb a kettő. Csillog, villog már. Már azért rossz hétvégém sem annyira rossz. De nem volt rossz. Megizzadsz a versenyek. Melegítsetek be, bemelegítenek a gyerekek, és másfél óra múlva futást. Hát most. Igen, ezzel nem tudsz nyilván mit csinálni, de lehetett érted volna a tanárnéni, hogy tanárbács egy kicsit gondosabb, ezzel vagy a versenyszervező, nem tudom, kincsúszott el a dolog. Anya az a vigasztalt, hogy na és a többi gyerek, mondom, a többi gyerekkel nem beszélek, anya, nem találkoztam velük azóta, hogy ott összefutottuk, lehet, nem tudod, hogy ők ugyanilyen állapotban vannak, de jól alakult, tehát, hogy így. Ápolgattad, vigyázgattál. Ápolgatta a halálcsok, hát nem is tudsz semmit csinálni, adod neki a bogyókat, adod neki a mindenféle ilyen forró italokat, aztán viszont látod, örülsz neki, hogyha rendbe jön. De egyébként is, hogyha rendbe jön, mondjuk két nap alatt, a harmadik napon nem fogsz elmenni vele, mert félsz, hogy visszaesik. Tehát, hogy ennyi. Na jó, de akkor kis házrendezgetés, kis fűnyírás, medence berőfentés, jacuzzi. Igen, aztán visszamászás a mitelkünkre. Jacuzzi, medence berőfentés. Nekünk jó volt, mi a Mátrában voltunk, az nagyon klassz volt, egy baráti társasággal, gyerekekkel ő nagyon jó volt. Aztán én is elkaptam egyébként valamit, és vasárnapról hétfőre az egy nagy szenvedés volt éjszaka, meg a hétfő az meg már borzasztó. borzasztó volt. Nem lehet, több szempontból is. Sokat drinkeltetek, és csak egy ilyen. Kérdezed, hogy nem volt, na, nem volt nagy drinkelés. Nem volt egy drinkelés, négy pici rumocska, meg egy kis bor, meg azért az úgy lecsúszott, meg a gyerekek ott eljátszottak, meg az nagyon volt. Hát én mi nagyon szeretjük a Mátrát. Félretetted az Akopánéból, az én stampedlimet. A stampodat félre, az Akopánéból félretetted. Ott áll az asztalon hátul. Én nagyon szeretem a Mátrát, nagyon jó a levegő, elmentünk bringázni. Tehát nagyon klassz volt az egész, de aztán valahogy a hétfő az becsúnyult, úgyhogy én sem vagyok még kirobbanó formában. Éjszaka egy hidegrázás, meg veríték, meg nem tudom. Hétfőn meg... műsornak szólt szerintem. Az már a kedvi. Megint kelni kell. Úristen, megint jönöm kell. Csak a hétfő az valahogy ilyen csendesen, nyomorultul befáradva otthon. Az borzasztó volt a tegnap. Nem volt nosztalgia, Vécsli? Az micsoda? Mi az, hogy milyen május? A szexelek a feleségem, az a nosztalgia vírsli. De az neki. Nosztalgia koktél vírsli. Ha esetleg történik valami, akkor az a nosztalgia koktél vírsli. Nem, mi az a nosztalgia vírsli? Hát a május elsőségnek ugye mindig szerves része volt. Hát tudod, mi azért ez, nem vagyunk ez a nagyon nagy majánisba menős. Régi családból származó. Igen. Nekünk jelent valamit. Igazából régi kommunista családból valóban mennem kellett nekem is. De én azért ez a nagyon nagy tömeg, nagyon nagy rendezvény, nagyon nagy helyezeket azért mi ugye elkerüljük. Szeretjük a kicsit csendesebb, ilyen nyugisabb dolgokat, vagy akkor olyan helyre menni, ahol kevesebben vannak. Ez a Kia Ligetbe, vagy Majális, vagy nem tudom, és akkor a százeremben. Nem kellett menni tegnap, mert az tele volt. Az tele volt, tehát az mi valahogy nem is éreztünk ingerenciát. De láttam, ez a magyar gyűrűző sztori, ez jó? Ha mi voltunk Esztergomban, pénteken ott kezdtünk, egy-két baráti csapat meghívott bennünket, de mondtuk, hogy mi gyerek nélkül mennénk, úgyhogy az ott teljes megalakulás volt. Nyilván nem, hanem a vendéglátóink, szegények most hallják, és aztán egyébként meg tök szép a város, te ezt mesélted múltkor nekem Esztergomot, és amikor mi kitelepülni voltunk, akkor tudod, mi játrohansz minden helyszínen, és most tartottak egy éjszakai túrát, esőben, gyalog ittasan, de gyönyörű jó, volt. Hát. De gyönyörű volt. Egyébként az még úgy is szép. Ki van világítva egy csomó. A vízi város ott az a rész, nagyon gyönyörű, a maga ott a vára, nagyon szépen megcsinálták. Én csodálkoztam is, mert amikor voltunk két évvel ezelőtt ott kitelepülni, azt hiszem suzukiztunk pont, és akkor oda elhívtak bennünket, akkor is láttad, hogy szépen így nem ismerted meg igazán. Ott minden van abban a városban. És minden, és tényleg minden van, egy aranyos, gyönyörű kis városka. Ez meg vasárnap reggel volt, volt egy ilyen négynapos rendezvény, szemben állunk Agárdon, és megnyitották a Madárvárt, a nevű madár figyelő helyet, és az a sztori ilyenkor, hogy odamész, és te engedheted el a madarakat. Tök jó van, rendes madarász, ember, kis hálóval, mindenféle. Periféria, abból az egy van, azt ne, száj, kis madár, száj, védett volt, most találtuk, ő volt az egyetlen fajának utolsó példánya. Csak egy picit megtűzelem szalonnával. És a következő pillanat. Feri, ugye tiéd az alfa, nem olasz vadászok érkeztek, jó, mert a pacsintákra már rögtön elrepül. Pákos felől már lőttek is kettőt. Feri, ezt leszették, azt mondani. Meg lehet gyűrűzni madarat? És akkor gyűrűzés van. Én azt hittem, hogy csak a nagy madarakat gyűrűzik, de mi nádi poszátát gyűrűztünk. Most már tudom, hogy néz ki a nádi poszáta. Fecsegő poszáta. Olyan is van? Az igen, a fecsegő poszáta az a éhezők viadalában volt. Ja, ez nem fecseget semmit, illetve nem fecseget. Túlát, de nem értettük, hogy mi van. És kap egy ilyen aranyos kis gyűrűt, szinte is súlytalan, mert alumíniumból van. Megfogod a két ujjad között a nyakát, a másik kezedet alá teszed, az a rajtpálya. Marha jó, ott már kapirgál a kis tenyered, és akkor fölengeded ezt a kezed, amivel fogod a nyakát. Akkor érted, a kapirgál egy kicsit a tenyeredbe, tehát hogy nem, szeretem már elhúzni, mert picit zavarja már. Hogy de nekem meg olyan kapirgálós, tehát hogy mi barátok vagyunk. Tudod, én már azt éreztem, hogy ahogy a kapirgálós tyúk ezzel. Poszát a pacsi. Poszát a pacsi volt, elindul, felszáll az első ágra, és ilyen rettetes módon elkezdi rázni a lábát, hogy jöjjön le róla a gyűrű, ez tart egy 5 másodpercig, aztán és nem, aztán rájön, hogy nem jön le, és akkor elfogad a dolgot. De van egy kilátó, föl lehet menni, tök jó fiatalok vannak, én nem azt mondom, hogy minden madarász nyilván 60 éves, ilyen unalmas borzasztó. Mindig lehet gyűrűzni? De azt le kell beszélni velük, ez most tudom, hogy ilyen nyílt nap volt vasárnap reggel, lehetett menni, de ők állandóan ott vannak, tehát nyilván, ha oda telefonálunk, azt mondjuk, hogy szeretnénk menni gyűrűzni, gyűrűznénk valamit, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy lehet menni. Aha. Na, az jó, azt láttam a Facebookon. Ja, van egy műfészek, és abban vannak kis pacsirták, azt hiszem, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de mindegy, tehát, hogy éppen kikelt csibék, akiket oda jár etetni az anyjuk. Hát marha jót ülsz egy ilyen teraszon, egyszer csak jön anyu egy irgalmatlan kukrival, be, és akkor meg tudod nézni, ahogy eteti a fiókákat, akkor vannak olyan fiókák, akiket elhagyott a szüleik, azt meg te eteted. Hoznak ilyen kis csipeszt, és akkor szépen adod a fiókáknak. De jó, srácok, nagyon jó, érdemes. tényleg. Egyébként szép a környék is, pont rálátsz a tóra, szakember azonnal böki, hogy az ott milyen madár, én te még észre se vetted, hogy ott van, úgyhogy tök jó. Nagyon jó. Egyébként van ennek egy másik változata is, amikor például a Hortobágyi Madár Kórházban és Madár Parkban, amikor már a rehabilitált madarakat engedik szabadon, abban van egy picit még egy ilyen plusz töltet. Ja, meggyógyítják. Persze, hogy szerencsétlen valahol felszedték, mit tudom én, ilyen magas feszültségű vezetéknek ütközött, vagy elütötték, vagy esetleg valamilyen állat támadta meg, vagy például mondjuk azért került ilyen helyzetben, mert elhagyták a szüleit, vagy kilőtték a szüleit, és akkor azokat ott szépen ott is tápolják, rendbe teszik, adott esetben ellátják mindenféle ilyen még talán még műlábbal is, műcsőre, stb. De aztán van ezek közül, akiket nem is lehet szabadon engedni, de amikor egy ilyen kis madár felépül, és újra szabadon ereszteted, hát az egy óriási élmény, főleg, hogyha valamilyen nagyobb ragadozó madárról van szó, mondjuk egy rétisasról. Azért az... Belegabajodik a hajadba, és akkor ránt kettőt, hármat rajta. Abba magában. Viszi a 2 éves gyereket. Igen. Na jól van, hát egyébként az idő jó volt, és hát ahogy hallom, az a tavasztól megint elbúcsúzhatunk, és egyből itt a nyár, ami nem baj, ami egyébként nem baj, de hogy 20 akárhány hétvégén. Nem hétvégén, szerdán, holnapra 25-öt mondanak. Az szexi. De eső lesz, nem egész héten. Én azt is olvastam, hogy ilyen csapadékos az idő, de 27 fok. Ja, lehet? Lehet eső is. Én már lehet eső, bármi lehet. Gyerek, valami lesz, gyerekek, az biztos. Éppen ez az őszi és ruházatba jöttem, hogy még ugye lendületből az ember felveszi ugyanazokat a gönceket, hát már szakadt rólam a víz a buszon. Úgyhogy. Mert most ilyen kosztümbe vagyunk. Még az is lehet, hogy ez is benne volt. Tudod, hogy ők ellentétesen csinálják mindent. Igen. Tehát, hogy ott ők szembe mennek a környezettel és az időjárásra. Nyáron fűtenek, télen hűtenek. Hát, vagy időben kapcsolják be, csak lassan melegszik. Egy fél évet kéne kihagyni, és akkor utolérnék saját magukat, de pont mindig el vannak maradva. Jó van, láttam, hogy mindenki majálisozott. Bizonyám. Mindenki fölvonult. Ott késelés, érted? Ja, minden, hát mindig majális tesó. Ilyen az a volt a cukor, nem amennyire megböklet. Na, körülbelül. A bicskás beléd rakom, nem maradj, de azt a málnásmat a cukrot a gyereknek kizúrom a szemedet. Ezt belerakta a bicskást. Utolsó málnásmat a cukor érezi, meg kell harcolni, érted? Hát abból kört bele a vinkója alá, érted? Nem akarta odaadni. Anyuka heves volt, nem mondott le. Eltörte a pálcát, nem törte. Volt a bicska. Az, hogy tényleg mi ezt nem tudjuk elfelejteni, én tegnap melóztam, majálist vezényeltem le, és ott is volt egy főző show, 30 csapat dolgozott a mindenféle bográcsos ételeken, és 9-kor kezdtünk, és hát ugye elkezdesz dumálni, hogy hello, szevasztok, de jó, minden, már megint itt vagyunk, éjjel, mindenki főze. Az első mondat jobbról tőlem egy borítas hang. Orvány Ádé, nem tudsz megmutatkozni! Mondom, szia, most értem volna oda, hogy egyébként meg minden évben én csinálom, tehát már igen, ismerjük egymást, és hogy tényleg már most pont mondtam volna a nevemet azok kedvére, akik esetleg nem. Igen. De hogy én nem tudtam még várni egy 20 másodpercet. Óriási volt a csávó, ő 9-re jól érezte magát, aztán megbarátkoztunk egyébként, és akkor odajött és eldomáltunk. Csak azon gondolkodtam, hogy indítod a reggelt. Tehát azért ő mindig így indítja, vagy csak a május hát, vagy igen, vagy itt szóltól, hogy egy ilyen Rákóczi fa biztonsági rögtön oda is Persze, kevesen vannak ilyenek, de hogy óriási hangulatban tudnak kerülni reggel 9. Már reggel 9-kor? Ez 9 órakor. Le a kalappal, azért az... Ja. Hétre mentek a főzők, ott gondolom, hogy legyen idő mindenre, tehát azt a 7-től 9-et ő egy ilyen hevenyugrással átidalta, és 9-kor már matarészeg volt az ember. Na, az combos. Az jó, szerintem az ügyes. Az combos. Na jól van, oké, hát akkor mindenkinek eltelt, aminek el kellett, viszont 4 nap, úgyhogy ez nagyon biztató. És aztán jön pünkös. Pont ezt akartam mondani, egyébként pontosan mi ezt akartam mondani, hogy tartva mindenkivel kicsit a lelked, nem elfelejteni, hogy június 1-e. Június 5-e. Aztán lassan megyünk kitelepülni is, még ugye ott a pontos dátumokat még ugye nem tudjuk, meg a helyszíneket sem, de hát erről is nyilván tájékozódni fogtok, én legalábbis nem kaptam erről információt. Nagyon sok minden történik májusban. Hogy egészen konkrétan mi azt most nem mondjuk el, de nagyon sok minden történik májusban. Tiszta izgalom. Legyen annyi elég, tesó, fontos dolgok történnek májusban. De nem tényleg. Hát így is tudjátok. Jó lesz, persze. Igen, csak akkor tudunk majd ezekről beszélni, amikor már hivatalos hónap és erről megkapunk. Jó lesz. Rádió egy szempontjából a május az egy fontos hónap lesz. fontos hónap. Neked meg neked igen. Születésnap. Más például szempontjából is fontos hónap lesz, csak igen, pozitív előtt. Fontos hónap lesz. Na, mindent átbeszélünk, jó, van még időnk bőven, jelentkezzetek játékra, elmondjuk majd, hogy hogy állunk, mint állunk, mindent összesítünk, úgyhogy aki játszana és a Csonkahely héten bekezdene velünk, az nyugodtan vágjon akkor bele, írjon nekünk SMS-t, ébredezzetek, mi megisszuk a kávinkat, aztán jövünk vissza a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-7 múlt 1 perccel, hello mindenkinek, drága hallgatóink, itt vagyunk, jó reggel, sziasztok, reméljük mindenkinek jó volt a hétvégéje, a hosszúnapos hétvége, pihentetek, kirándultatok családba, barátokkal, és most már ébredeztek velünk. Most egy picit esőre áll itt nálunk, de egyelőre esősebb időt mondanak mától egyébként, de ennek ellenére nem lesz hideg, nem lesz hűvös, holnapra már 25 fokot is, és hétvégére jön vissza a napsütés. Éledeznek a poloskák. Éledeznek a poloskák, hát azok egész élet, egész nyáron, vagy egész télen fent voltak azok a poloskák, legalábbis nálunk nagyon sok volt. Őket, ez meg a molylepke. Őket kellene küldeni a Marsra, ők biztos, hogy túlélnék az oda-vissza utat. Ezt tudod, hogy ez is valami ökoszisztéma felborulás? De kiket, gyerekek, mínusz 15-ök voltak. Azt mondta mindenki, hogy akkor nincs poloska, meg kullancs, a mínusz 10... Meg ha ráversz egyet a szívlapáttal. Igen, és csak az, tehát a mínusz 10 most nem működött. Ha fogod a Niva dezodorodat és egy öngyújtót teszel elé, akkor nincs poloska. Nem azt olvasom, hogy valami fölborult, valamilyen, aki őket pusztította, azt kiölték ezek, a szerek, és akkor, tehát, hogy valami megborult a természetben, és emiatt szaporodtak most el ennyire rosszul, ahogy egyébként a harlekin katicák is. Igen. Az sem jó, de az is valamiféle változást mutat a ökoszisztémában. Ők honosak nálunk, a hűsonosak nálunk, a hét pettyesek azok, akik a mieink. De azok a mieink, így van. A többi migráns. A többi migráns katicák. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vissza a kerítés mögé. Igen. A belügyminisztérium milliárdokat költ el a katica pegy számláló gépezett rendszer kiépítésére. A legmodernebb számláló berendezésére. Tudomásunkra jutott. Migráns katicák próbálnak átszökni a határvidéken. Minden megteszünk, hogy a népes sereget feltartóztassuk. Állj ki vagy! Szarvasbogár, ne lőjön! Ezeket szarvakat fel. De jó, azt bárki mondhassa. Na képzeld, mi történt, Jani? Kikaptunk a múlt héten, ami azt jelenti, hogy összesítésben, atya Isten, hosszú képeket mutatnak. Nem, csak nem bírok oda nézni. Igen, nem, mindenféle ilyen szörnyű dolgokat mutatnak Szíriából. Hogy hosszú ideje ők vezetnek. Képzeld el. Most már csak ők. Ők. Már nincs. Most már csak ők. Nem barizunk. Hallgató, ők. Most már csak ők. Ők vezetnek. Átvették a heti összesítésben a vezetést. 8-7. Ha ezt is megnyílik, akkor jövő héttől hívjuk őket ezeknek. Hát igen, már nem mondom azt, hogy a hallgatók, meg ti drága hallgatók, csak azt mondom ők. Aha. És ha ezt a hetet is megnyerik, akkor előfordul. Bele sem merek gondolni. Szégyen, hogy hosszú évek óta először alul maradunk. Kettővel vezetnek. Azért az nem. Kettővel vezetek heti összesítésben. Ahonnan már iparkodni jönnek kell, hogy megforduljon. Ha jönnek föl, konkrétan vezetnek, ha jönnek föl, az erős túlzás. Alamuszi módon kitanulták a szakmát. Fölkészültek. Kipuhatolták a gyengeségeinket. És most ezzel arcátlanul visszaélnek. Szóval vezetnek. Mondd meg, kikaptunk. Nem tudom már melyikünk. Én vagy te. Anna. Legyél te felé. Nem, én voltam. Azt hiszem, én voltam. Szép volt, Bali. Szóval azt hiszem, elvesztettem, és ezáltal bevitték a kegyelem döfést. Azt a minden. Átvették a vezetést. Na, de itt vagyok én. De itt vagy aki. Még így játszod a hetet. Aki még jobban, elmélyítem majd a válságot. Úgyhogy gyerekek, mindent vessetek be. Ez most már harc, ez most már háború. Ez egy presztízs csata. Presztízs harc, úgyhogy nem adhatjuk oda az évet. Én utálok veszíteni mindentére, minden fronton, mindig, minden területen. Így egy ilyen bagatelnek tűnő játékban is. Csatát, azt veszíted? Itt a háborút nem? Így van. Ez a motto. Úgyhogy húzzatok bele, ti játszatok. Én is belehúzom, ha én játszom. Megittam a kávémat már. Úgyhogy érezkesse mindenki. Na, nézzük meg akkor. Jó, hogy ki a hét első játékosa. 4 játék van összesen. 4 játék. Úgyhogy, hát minden egyes győzelem számít. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető. 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Csatára te! Hello, ciao, ciao! Sziasztok! Jó reggelt, Norbi, hello Norbi! Szia, Norbi! Sziasztok! Honnan hívtál minket, Norbi? Budapest. És mit csinálsz? Itt Budapesten, mit dolgozol? Dolgozom. Dohányboltban. És tiéd a dohánybolt, vagy te csak alkalmazott vagy? csak alkalmazott vagyok. Na mi, akár az övé is lehetne. Hát nem talál alkalmazottat, baj van az utánpótlással, ennyi már senki nem jön el. Borzalmas, senki nem akar dolgozni, így van. A parcsotom is járna a pulsz mögé. Hát ugye, ha te vagy a tulaj, ugye kötelező nyitva tartásod van. Tehát az azt jelenti, hogy neked 7:00, akkor nem nyitsz ki, akkor 7:15 oda jönnek, és téged megbüntettek. Tehát most az alkalmazottad előző nap lemondja, hogy beteg, nem tudom, akkor beáll a tulaj. Tehát nincs más, akkor be kell menned. De egyébként megvágnak, hogy nem vagy nyitva. Hogy miért tudom ezt ilyen jól? Hat dohányboltom. Ja, ez az! Strómanok, Budapest! Strómanok által 6-7 dohányboltat üzélyen mehetetek. Nem így van, Norbi? Nem, hogy egyet, mert valami meg is írják. Hát mondhatni, így van. Ja, hát a teket 7 órától neked ott ki kell nyitnod, sem előbb, sem nagyon később, mert egyébként megvágnak, mint az ipari áram. Így van. És mennyi, 12 órázol? Mennyi dolgozol? Nem, 8. 8-at? 8, de csak 4-re bejelentve. És megy a biznisz? Fogy a színfi? Nagyon sok cigi fogy, de csak a szimfónia. Csak a színfi. Presszó kávét nyomatjátok? Nem, nálunk nincs kávé, te van. Üdítő, újság? Nincs üdítő, csak víz. Hát milyen tulajod van neked? Mondd meg, hát a kávé a legnagyobb biznisz. Egyiség tulajdonos. Van kávé, van. Azért mondom, mert Józsika, adj egy szofit, meg egy feketét gyorsan. Hát azért kávét adjatok, hát az jó biznisz. Az jó van, biznisz. Kávé nincs. Szofi, van kávé nincs. Na jól van, oké, kivel játszanál, Norbi? Nem, most mégse játszanék. Nem, csak vittettem, Jani. Ja, jó. Bírjuk a humoros hallgatókat, nincs bajunk. Műsor után bevegyek hozzád. Nincs bajunk a humoros hallgatókkal. Csőzelemre fel, János. Tényleg nagyon kell, jó, nagyon kell. Üssed, vágjad, húzd csőbe, fárítsd, szúrj. Na, tegyük oda, így van. Na, mindenki tegy oda, mert most ez most már elkezdett vére menni. Csata induljon, Jani. Na, csata induljon. Még átgondolom ezt a sok-sok billentyűt, hogy mit szoktam megnyomni. Mi is volt ilyen? Mindjárt megvan. Mit nyom? Megvan. Oké. 3-2-1, tessék. Norbi, ez az első játékunk? Játszottunk már korábban? Ez az első játékunk. Ez az első. Régóta vársz? Elég régóta. Viberen fenn vagy? Te sokat játszottál? Sokat. Rengeteget. Ki kaptál? Volt olyan is. Mennyit játszottál? Nagyon-nagyon sokat. Ezret. Kikkel? A játékosokkal, hallgatókkal. Te is hallgató vagy, nem? Hallgatókkal. Rendszeres hallgatókkal? Mit mondtam? Ki mondta? Te is hallgató vagy, nem? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Fú, gyerekek, nagyon nagy a baj. Égünk, mint az állat. Nagyon nagy a baj. Csapatunk sosem volt még ennyire lent. Kell egy vezetőedző, össze kell kapni a brigádot. Nem voltam még bemelegedve, érted? Hideg ára jött az ütés. Három nap van a hétből, azt meg kell nyerni mind a hármat, csak mondom. De gyatra. Nem szokott menni. Köszönjük Attilától az SMS, Viberen szép volt, Bali. Hát igen, de. Norbikám, ez egy Rádió 1-es ajándékcsomag neked. Égen. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Hát a Norbi, amit ígértem, az megvan. Amit megdumáltuk, az nem volt. Nem csak, a trafik lett, meg megvan a játék is. Köszi még egyszer pult alól a két karton színfit. Igen, a két hamis marmit. Minden megvan, figyelj, ez nagyon szép győzelem, szép győzelem. Ez kedves, de rövid játék volt, köszönöm. Hát end. Érted. Gyáros, gyűrt egy ideig, gyűrt, és utána egyszer csak. Oda mentem arcoskodni, érted? Ott ültél a pultnál, iszogattál, csendben, nyugodtan, békében. Én oda mentem hozzád, belét kötöttem, aztán te, hogy lezavattál egy akkorát. Én pedig finoman felfogoztalak. Felfogoztad, János, elment, visszaült, aztán megint a kis fröccsét. Te meg ültél tovább 5 méterre tőle. Lerendeztétek, volt egy kis kakaskodás. Felképpelt, leültetek. Most már mind a ketten újra üldögéltek, néha egymásra néztek. Nyugalom. Nem, én fekszem, borogatnak, tudod, legyezgetnek, vaskolják az arcomat. Hát a magamhoz térek, mami. Nem volt ez csúnya játék, de jó se. Jól mi kell. Hadonáztam, tudod. Így valaki szerintem a Soros van a mögött is. Torbikám, gratulálunk neked. Jó játékos. Legyen sok vevőd. Nagyon kedves, köszönöm, legyen sok hallgató. Aztán, ha valami fölmaradszott a dohányboltba, mert nem jó a főnök, akkor keressé meg engem, jó? Alkalmaz meg. Majd elmondom, miért van rád szükségem. Ha nem jössz ki a tulajjal, írj egy SMS-t az Annának, visszahívlak. Atyaik. Köszi, Norbi, csáó. Köszi szépen. Szia. Hello. Nem. Háromnapos lesz a hét, most igen? Kezdjük, tehát holnap indul az első, ezt felejtsd el, háromat meg kell nyerni, meg vagyunk. Ú, de próbál. Hú, gyerekek, hát... Nem lettünk jobbak, mi? Nem. Na mindegy, jó, nincs ezzel még baj. Ez még bármi lehet. Én ne szép a vereség, igen. Háj, 4 perc van pontosan, 7 óra jövünk vissza nem sokára. Erdély Zsoltot hívjuk, aki a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke lenne. Most hétvégén már az volt egy ideje. Eljutott hozzánk is a hír. Ráadásul második gyermeke érkezik. Úgyhogy van miről faggatni őt. Gondoltuk, hogy rácsörgünk Zsoltira, szeretjük, kedveljük őt, felhívjuk, hogy mi a helyzet. Ráadásul ugye a nagy duettben is mit csinál, még énekel, ott van még? Hát ott van, igen. Még ott igen. Van, énekelni nem énekel, de ott van. Mondjuk azt nagy vonalon, hogy énekel. Igen. Úgyhogy felhívjuk Zsoltit, egy kicsit barátkozunk, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet vele, hogy van, mit szól a második gyermekhez, mit csinál az ő kövőestet. Mi a pály, haver srác, akarsz egy pofon? Kedveljük, szeretjük. Úgyhogy őt hívjuk nem sokára a hírek után. A Rádió 1. Igazi. Megy. Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Here we go. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, 12 perc. Hát ne! Na, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 7 óra után 12 perccel már is folytatjuk. Gyorsan egy-két SMS-et, még nem is olvastunk, Viber SMS-ek, egy gyerekek, se hozzászólásokat, se semmit, pedig nagyon sok van. Azt mondja, hogy szép volt, Bali, gyorsforgalmi, oké. Köszönjük szépen. Szabad művészetet, micsoda? Badot, igen, szabad művészetet átfújhatott, de Badot mindenki tiszteletben tartotta, mióta felfújták oda, azért valamiért senki sem festette le. Uh-huh. Jött egy hozzászólás, köszönjük szépen. De ez valószínűleg elküldte valaki újra a telefonjából, még a múlt héten, mert akkor volt ez a téma. Kispesten a Hunyadi utcában a szokott helyen mérnek, és a fekete-fehér játékosnak örvendeznek. Köszönjük szépen. Uh-huh. Miskolcon remek az adás, benneteket hallani, a hírek alatt viszont csak zene szól, de nem is hiányzik. Örülök neki. Igen. A taps elmaradt, pedig megnyerte. Uh-huh. Igen. Még mit nem? Aj, persze, már jó, taps is. Tényleg. Igen. Na, megnéztem egyébként közben az új burkolatot. Na? A VPC-t. Megnéztem, és hát nagyon, egyébként jól fog nagyon kinézni, szerintem a szint is jól választottak. Annyit mondanék, csak így ilyen kontárként, hogy jó lenne, hogyha mondjuk az esővízelvezetőnek a tetejét, azt a kis rácsot, azt nem burkolnák le, illetve azt valamilyen szinten hozzáférhetővé tennék, vagy hozzáférhetőnek maradna meg, mert egyszer szépen ott el fog tömbödni, és utána pedig ott marad a vizecsik, aztán följön majd szépen, és akkor pallokon keresztül majd lehet gázolni. Mi is megnéztük. Érdik a Lacival lenne. Egyébként, a Laci a vékony cigarettáció az pont beesik a lukba, és az enyém pedig a vastagabb, ha ellapítom, akkor így pont be tudom szépen rakni a kettő közé, és akkor a fogpiszkálóval majd tudod kiszedni őt. Figyeljetek, szerintem ez egy beidegződés, tehát hogy így valahogy, ha valamit, tehát hogy dohányos lát egy ilyen kicsi rést, akkor neki oda bele kell szuszakolni valahogy. Szerintem nem azért, mert rossz indulatú, vagy nem azért, mert mit tudom én, mert hogy is mondjam, csak nem környezetudatos, valahogy ez egy ilyen beidegződés, tudod, ez a bele kell gyömöszölnem valahogy. Ez mint amikor látsz egy rudat a közeledbe, és a kezedben van egy sörös doboz, és te azt éppen elfogyasztottad, és annak a rudnak nincsen lefedve a teteje, valamiért ellenállhatatlan kényszert érzel, hogy ezt így beletömköd. Hogy miért? Mert a luk azért van, hogy kitömjük a lukakat. Na. Tudod, minden fronton, és akkor így a dohányárúval, illetve az üres. A legjobbat ma láttam egyébként, bementem pénzt felvenni, mentem be, mert ugye rendőrtetésszerűen használtam, és vannak ilyen kirakva ilyen kis tárolók, amikbe ezt a milyen nyugta vagy számla, hogy nem tudom, minek hívják ezt, oda dobhatod. Igen, ki. Az egy jó ötlet, hogy ne menjen a földön. Ez egy tökéletes ötlet, valaki azt gondolta, hogy nyit egy másik irányba is, és egy fél literes sörös doboznak a dobozát, azt is belegyömöszölte, és volt benne egy ilyen 150 vagy 200 ml-es parfümnek a kiürült üvege is. Hogy így? Hát rendeltetésszerű, mert nézd meg, szét is dobálhatta volna. De ott pontot fogyott el. Tudod, ez elfi, jó, akkor ezt ide leteszem, megiszom még az utolsó kort sört, és akkor berakom oda közvetlen az automata mellett. De ez hát már benn van, ez egy bank előtt lévő, tehát ez nem egy utcai automata. Hát bement, ott fogyott most el pont a sörre. Hát na, pont, most hát mit csinál? Tegyél a földre. Hát most büdösen nem mehet tovább be a bankba. Nem, hogy nem kellett kakálnia. Na nézd a jó oldalát, nézd a jó oldalát. De van, nem dobált a szét. Eldobhatta volna a földre is. Ehhez képest azért berakta legalább a bizonylat gyűjtőbe. A feleségtéri már nem fért a szemét, úgyhogy bevitte ott. Hát bevitte, igen. Na, mi arra gondoltuk, hogy felhívjuk Erdélyi Zsoltot, mert nagyon kedveljük őt, nagyon régen beszéltünk vele, ő a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke lett, érkezik második gyermeke, gyermekük, ugye párjával, Rékával, és ennek szeretnénk egy kicsit utána járni, hogy mi a helyzet. Valamint, hát láthatjuk most egy bizonyos műsorban, és ott ugye ő már hétről hétre bizonyít. Hát énekele, az egy jó kérdés, hogy énekele, ugye nagy duettről van szó. A három dolog közül kettő, ez mindenképpen ért. Itt megszerepel és pénzt keres. A három dolog, várja, a box, a gyerek csinálás. Igen, ezek a harmadik az megszórakoztató. Az meg igen, a harmadikban meg egész egyszerűen kedvelhető. És ő azt hiszem, talán Judival van egy párban. Hát ugye dübörög a műsor, őt is nagyon szeretik, úgyhogy gondoltuk, felhívjuk, hogy több mindennek utána járjunk. Jó, most tisztelítás van egyébként a boxban, ugye tavaly jött a Balzsai Karcsi, és ő még mindig ott van, szövetségi kapitány talán, de majd elmondja a főnök, most új az elnök úr, figyelj, dübörögnek a fiatalok. Hát jöjjenek most már a fiatalok, persze. Na, itt van velünk Erdély Zsolt, Madár, jó reggelt kívánunk, hello, ciao, szia Madár! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! Még egy kicsit halkabb vagy, mi is beszéljünk halkabban? Azért nem ordítok, mert mellettem alszik a család, de egy kicsit akkor meg fogtak merészkedni. Jaj, de cuki vagy! Ez az új elnök szerénysége. Új ügyekben új célok, új tervek. Figyelj, nézted a Klitschko meccset? Néztem, természetesen, hát mivel hogy muszáj volt nézem, ez kötelességem, azt gondolom, egyrésztről, másrésztről pedig azért nagy érdeklődés előzte meg részemről is ezt a mérkőzést. Olyan nagyon nagy meglepetés nem okozott számomra, gondoltam, hogy ilyen oda-vissza mérkőzés lesz majd belőle, egyszer az egyik megy le a padlóra, egyszer a másik. Megmondom őszintén, én speciál Joshuának a győzelmét vártam, úgyhogy ez most akkor ez bejött. Jó, hát azért Joshua feküdt, azért ezt ne felejtsük el. Igen, nagy jó meccs volt. Tegyük hozzá, hogy Klitschko szerintem, nem tudom, illetve egyik legjobb mérkőzését nyújtott szerintem. Igen, hát boxolt, az ő esetében ez ritka, már most nem abból a szempontból, persze, az ember együtt és kap, elfekszik, de hogy a nagy ember sose értékel, nem nagyon ütött, védekezett, kettőt ütött, mindenki feküdt. Itt azért valódi nyílt sisakos bugyó volt, és ebből a szempontból ez jó volt látni. Igen, nem ez a kivédekezem a 12 menetet, aztán a végén tudnak leütözéssel elhozom. Igen, hát lenyűgöző volt. Szerintem egy óriási mérkőzés volt, úgyhogy nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára ilyen jó, izgalmas. És mekkora show volt? Nagy csápe, óriási. Wembleyben persze. Majdnem 90 ezer ember, külön engedélyt kellett kérni ahhoz, hogy még 10 000 jegyet el tudjanak adni, és még így is lett volna érdeklődő bőven. Óriási. Ilyenkor dobban kettővel többet a szívad, vagy jön az a régi adrenalin, amikor te is mentél a ring felé, és úgy... Küldesz még egy levelet az univerzumnak, még egy felszólítást, hátra küldik a pénzet. Halkan nevetünk mi is, hogy én csak kezdtem halkan nevetni, mert tudom, milyen öröm a gyerek alszik. Nem, mint ők hallanának, de halkabban röhög. Szóval van egy ilyen kis adrenalin benned, amikor így nézed ezt? De azért biztos, hogy előjönnek a régi élmények, nem? Előjönnek, de igazából én már nem kívánom. Tehát hál' Istennek sikerült úgy letenni a kesztyűt, hogy nekem már nincsen vágyam visszalépni a kötelek közé. Úgyhogy attól függetlenül, hogy nagyon szeretem a bunyót, egy-egy menetet még elbohóckodok, de igazából én már nekem nem esik annyira jól ez az egész. Te szurkoltál, nem? Persze. Fölvetted az övedet, fölvetted a kesztyűdet, levetköztél félmeszterrel, és árnyék bunyóztál a tévére. Lefogja a bal kezedet, mert ment a zseb. Az volt a baj, hogy nem volt, aki megkösse a kesztyűt. És így egy picit nehezebb. Na, figyelj, hogy van a párod, hogy van a gyermek? Olvassuk az örömteli híreket, hogy hát nem unatkozol, ugye te műsorban szerepelsz, ugye a nagy duettben, közben az Ökölvívó Szövetség elnöke lettél, most már jó ideje, érkezik a második gyermeket, Rékával várjátok. Minden rendben van? Hát azért azt lehet tudni, mert meg, aki követi veled kapcsolatban a híreket, hogy azért az első gyermeknél, és aki hál' Isten most már jól van, voltak bizonyos bonyodalmak. Mit mondanak a második érkezése előtt? Minden oké. Okay. Vegyük úgy, hogy három gyerek, tehát hogy nekem ugye az előző házasságomból is van egy 10 éves kisfiú, a Viktorkám, ő is velünk él, akkor itt a Krétike, aki nagyon szépen fejlődik, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy tényleg milyen nehéz helyzet volt, hogy 920 grammal született 6 hónapra, tehát 3 hónappal korábban. Volt azért izgulni való. Most megmondom, hogy szintén kicsit ideges is vagyok a következő revénynél, aki ugyancsak fiú lesz, de már most elérte azt a súlyt, amivel a Gréti született, úgyhogy azt gondolom, hogy nem lesz itt semmi probléma. Minden esetre az tény, hogy én egy kicsit szét vagyok szakadva, hiszen egyszerre úgy minden beütött, és egy kicsit nem érem utol néha magam, és nagyon fáradt vagyok úgy esténként, amikor még a gyerekeket fürdetni kell. Még a nagyfiú is nagyon igényli, ugye, hogy mellette legyek. Még esténként olvasok neki egy 20 perc, fél órát, mielőtt elalszik. De mielőtt elalszol. Tudom, milyen az, igen. Még egy oldal, és már alig várat, hogy aludjon. És ő azt mondja, hogy papa, de még egy oldal. Nehogy azt hitt, én ebből a szempontból más vagyok. Tehát én nem tudok elaludni a gyerek mellett. Volt már rá példa ugyan, mondjuk az elmúlt 10 év során, ugye mivel, hogy 10 éves a gyerek is, minden este van olvasás. Volt már rá példa, mondjuk szerintem egy kézzel meg tudom számolni, hogy hány alkalommal tudtam mellette aludni, és aztán utána kitén feregtem a szobából, és nem tudtam tovább aludni. Úgyhogy én azt nem kockáztatom meg, hogy elalszom mellette, és aztán kijövök, és nem bírok elaludni. Azt tudom, milyen, igen, mikor véletlenül úgy találod a párodot, kialszod magad egy fél óra alatt a gyerekkel, olyan mély alvásba vagy, utána viszont fölkelsz, és nem tudsz elaludni. Van, és akkor indul van, az este. Na, és hát közben nagy duett ezzel is ezerrel. Még mindig bent vagytok. Szereted? Kedveled? Nagyon kedvelem. Attól függetlenül, hogy tényleg van bele azért macera, mert a kisfilmforgatástól kezdve a gyakorlásokig. Meg az igazság, hogy azért szoktam ideges is lenni. Tehát attól függetlenül, hogy ugye nem kéne, mert igazából ez nem az én műfajom, én csak belecsöppentem egy kicsit ebből a világba. Azért csak megpróbálom a tőlem tehető legjobbat adni, és azért erre fel szeretnék készülni, nem akarom lejáratni magamat a nézők előtt, és szeretném. Mondjuk nyilván próbálok valamilyen derült is belevinni ebbe az egész történetbe, hogy tényleg úgy adom elő, hogy élvezem, és hát igazság szerint élvezem is, bár a legutóbbi előadás, ugye, ha lehet így fogalmazni, az egy kicsit szomorúra sikeredett, de éppen azért, mert ugye a szám jellege olyan volt, hogy egy kicsit engem is elragadott, magával ragadott, és akkor úgy nehezen tudtam feloldódni utána, hogy mosolytsaljak az arcomra, mert annyira bele merültem a talba. Megdicsérted magad, mi estében én keltem. Megdicsértem magam. Jó, az élvezni kell, az tök jó egyébként. Hogy... Ritkán fordul elő, hogy megdicsérem magam, megmondom, és szintén nyilván én hihetetlen kritikus vagyok saját magammal szemben. Én attól függetlenül, hogy valóban próbálom a legjobbat adni magamból, azért ez nem mindig jön össze. És képzeld el, amíg nem készülnél. De szenzációs, mert hogyha most mint elnök, mert ugye előtte írtam alá a duettes szerződést, mielőtt elnök lettem volna, de most mint elnök, hogyha jönne egy ilyen felkérés, akkor is aláírnám, mert egyrészt ugye nagyon élvezem, másrészt, ha mással nem, akkor egy kicsit az én lényemmel megpróbálnám az ökölvást népszerűsíteni. Tehát itt azért sok minden pozitívum van ennek az egésznek. Úgyhogy, a szövetségben nem mondták, hogy elnökként ott bohóckodsz egy ilyen tévéműsorban, hát milyen dolog ez? Vagy elfogadták? Bocs, én vagyok az elnök. Elnök úr, legyesz és abba, gyabba. Na, mondom, én vagyok az elnök. Elnök úr. Kezd el még egyszer is gondold át, amit mondta elnök úr. Így kezdett. Na, akkor ennek legfelően kis csíra. Nem, nyilván én ezt azért megbeszéltem ott az apparátusban az emberekkel, és ők mondták, hogy szerintük nem gáz, szerintük nyugodtan csinálhatom, hiszen azért én azt gondolom, hogy ennek egy olyan nézettsége van, olyan, hogy az mindenképpen előnyére válik, már az ökővásnak, nem csak nekem, hanem az ökővásnak is, feltéve természetesen, hogyha nem csinálok teljes mértékben bohócot magamból. De ha bohócot is csinálok magamból, szerintem azt is lehet értékelni valahol, hogy a só kedvéért én még ezt is bevállalom. A régi bőrfotelt megtartottad, meg a szivartartót? Voltál bent az ökővásnak? Jani mindenütt volt le. Bekeretezett paplaci képeket, és a barok íróasztal. Sok fotót láttam. Megkaptam a Sanyi bácsitól állítólag az ővé, tehát ő azt mondta, hogy az ővé, és hogy ezt kizárólag nekem ott hagyja, úgyhogy én nagyon örültem neki. Igaz, hogy az iroda majd át lesz rendezve egy társalgóvá, és én egy kisebb irodát fogok kapni, de ennek ellenére ott vannak a bőrfotelek, bocsánat, reggel van, valamiért, mint hogyha ez lehet, hogy fajta. Innál valamit, igen, a bőrfotelek már egy kicsit is végre. A bőrfotelek és a boros palackok, igen. Mit énekelsz hétvégén? Elárulhatod? Mi lesz most? Én nem tudom, hogy elárulhatom-e. Ezt megmondom őszintén, hogy a szerződésben most egy hirtelen szerintem nem árulhatom-e. Nem árulhatom. Ez jó reklám a műsornak, a gyerekek halljátok, ezt meg kell nézni, gyerekek. Hát hallgassátok meg a madárbit énekel. Jó, a szerződésed kéznél van, csak a szemüveged nem találod. Nem az a baj, hogy 30 oldal, úgyhogy hadd ne bűnjük. Komoly szerződés irat a TV2, azt a minden segít neki. Jó van, figyelj, visszaengedünk a családodhoz, jó, nem akarunk nagyon elrabolni, mert hajugos úttoksz, ugye, mert alszik a gyermek, úgyhogy vigyázzatok akkor magatokra, nagyon drukkolunk, hogy minden rendben legyen, és ügyes legyél hétvégén. Jó? Mi nagyon kedvelünk továbbra is. Oda teszem magam, apai anyait beleadok. Szurkolunk, mi is a hallgatók, és nagyon kedvelünk. Zsolti, vigyázz magadra, ciao, köszönjük szépen Madárnak, hello, ciao, ciao, hello. Azért még egy tapsot jobban tud, mert azt nem hallja a gyerek. Egyszerűen elkezdtem vele halkulni, hogy mondta, hogy alszik a gyerek. Ezek a reflexek. És elkezdtem én is suttogni, hogy a gyerek. Megérted. A gyerek alszik, igen. Na jól van, helyes volt, én nagyon, nagyon kedvelem őt. Ő egy nagy szívű pali egyébként. Az egy nagyon érzelmes, nagyon szenzitív. Igen, jó szívű srác. 4 percen pontosan 7:30 jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. Good morning! Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 7:45 lesz. Pontosan, na most már hallom magam. 4 perc van, hello mindenkinek, jó reggelt. Ugye keddi zenék ezek, nem? Jó, de hogy így nem ébredek fel. Sajnos szerdán is. Nem legyünk ének, mert megyünk az ügyek szélére megint. Köszi a vasárnapi teniszjegyeket. Fantasztikus volt élőben látni a játékot. Ahogy Lukasz finoman és elegánsan verte vissza a támadásokat, ezt a tévé sem tudja átadni. Sikerült a lányomat is bevonni a tenisz kedvelő közé. Azóta is lázban ég. A szponzor is mindent megtett, hogy jól érezzük magunkat. Neki is köszönet, felejthetetlen élmény volt. Zoli küldte nekünk. A Lukasz gyerekek. Óriási volt, hogy kint voltak a tenisz. A teniszen az ATP 250-esen. Reméljük, hogy lesz folytatás, és jövőre is azután is, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon szép, hosszú kis pályafutásnak a kezdete volt, nem? Tök jó, hogy végre van Magyarország is egy ATP tornán. Igen. És olyan nagyon-nagyon jó lenne, ha közterületesek, hogy rohadna meg az összes. Bilincske, büntetéske. Nem, tényleg, nem, figyelj, kikérem magamnak ezt a mentalitást, és ezt a gondolkodást, és ezt a pénzhajhás szemét, még megbüntetek 5 embert, mert akkor kapok 2000 forinttal több mentalitást. Borzasztó, tehát van egy ilyen verseny, én nem értem, komolyan mondom, hogy amikor turisztikai szempontból, országi más szempontjából, egyszerűen mindig, tehát minden szempontból fontos, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy van egy 250-es verseny, hogy miért nem tudnak bizonyos alkalmakkor kivételt tenni. Tehát, hogy miért nem tudja azt mondani, hogy figyelj, most 250-es verseny van, nem büntetlek meg. Vagy most koncert van, most nem büntetnek meg. Nem ezen múlik a központi költséget is. Én értem, de azt, hogy nem tudják megoldani a parkolást, hogy nem tudsz hol parkolni, érted? Nem a te hibád, kicsi, még ugye nem vagyunk nagy tenisz nemzet, sajnos, majd leszünk, és lesznek, nem tudom, US Open szintű pályáink, meg parkolóházaink, de most még mind. Fognak büntetni, de oda kimenni, ez a dolga. Oda kimenni, és ilyenkor 30 ezeres csekeket a vonulók nyakába varni, azért, mert szerencsétlen nem tud hol megállni, most ha kocsi bejáróba áll, vagy eltorlaszolja a mentőtját, oké, de ilyenkor miért kell oda menni? Ilyen kesselyű, hiénaszerűen, tudod, és azt mondja, na, most kármán nem van. Tudtok arrébb megállni 500 méterre, rohadjon meg az összes felé. Van a parkoló. Ezek az érveim, tudod, hogy költse egy nyugtatóra, meg az anyjának, kataflára, meg nem tudom mire. Nem lehet, de lehet, nem de lehet, a forgalmat, nem tud akadályozod. A saját házából nem az ember. Nem akadályozta a keresztbát két parkolót. Akkor igaz. Nem lopott ki a vég. Ha beáll a kapuhajba, vontassák el, vagy tényleg rossz helyen áll, akkor mondják, de egyébként nem lehetne ilyenkor azt mondani, hogy rendben van, a harmadik kerület lebonyolít egy ilyen verseny, nincs még nagyobb hely. Megbeszéljük és azt mondjuk, hogy ne, most akkor ne. És utána hétfőtől induljon újra a büntetés, és büntessenek mindenkit, de most ne. És akkor most ezt kihirdezted, hogy gyerekek, amíg megy az ATP 250, akkor addig nem fogunk büntetni. Uh-huh. Tudod, mi lenne a kerületben? Hát mindenhova állna mindenki. És ott neki hiába magyarázod el, hogy tesó, lehet ma parkolni ingyé, de ne állják kapu bejáróba, az lesz az első. De akkor azt mondom, hogy a Folyandár környékén itt X-től Y-n helyig, tehát nem kell az egész harmadik kerületet szabaddá tenni, te kommunista, te. Nem lehet a beszélgetésnek a közepén bedobni a Jolly Joker. Jó, ez csak a végére akartam, te komcsi. Nem, most azt mondja, akkor a Folyandár környékén, ott abban az órában, attól addig érted, ha most megállsz Békásmegyeren szabálytól, az büntessék meg. Vagy nem tudom, mi tartozik még a harmadik kerülethez, a Kiszteli utcán, vagy a Flórián téren, az oké. Okay. De azt a környéket ne legyen már ilyenkor, hogy hallod, te, Józsi, gyere már, hozd a szábra tömbölet, meg a műcsinál, megyünk büntetni, mert most ott mindenki szabálytalan. Hát nem azért áll, mert nem tud hova állni. Erről tudósít a világ, ez egy nagy verseny, ez fontos az országnak, ebből bevételünk van, országimázs, érted? A Fucsovics már kint van, nem tudom hol, szabadkártyával. A magyar 250-es kártya után már szabadkártyát kapott, nem a török 250-esre. De ki a Fucsovicsnak volt parkoló helye? Hát nyilván a versenyzőkig, a Verdászko azért nem próbáltad fölpatkázni a kis autójával. A kis kölcsönautóval. Igen, és azt mondta Verdászko, hogy mennék vissza a szállodába, de vegyétek le a kerékbilincset, gyerekek. Szóval ilyenkor persze, én értem, hogy ez kicsit ilyen álnaív felfogás, de hogy ilyenkor le azt lehet mondani, hogy jó, na jó, most akkor érted, van egy ha ilyen, most akkor egy hétig. Jó, de mondjuk azért nem a szerencsétlen közterületesnek kell ezt mondania, hanem akkor valamelyik górénak, aki ezt így kitalálta, érted? Oda kéne menni hozzá, és ízét, és elmondani neki ugyanezeket a dolgokat, hogy mit tudom, hogy érte a Fucsovics, már kim van az Erdogan memoriálon, érte, vagy nem tudom, mi hol. Nem, az Erdogánt éltetőn. Ja, igen, tényleg. Igen, ilyen Erdogán versenyen. Na, és a lényeg, hogy érted, hogy a szerencsétlenek tényleg csak a munkájukat végzik. Tehát itt az, aki ezt az egész szabályozást így kitalálta, vagy az, aki mondjuk nem veszi figyelembe, hogy mondjuk hétvége van, meg nem veszi figyelembe azt, hogy országi más építés folyik éppen. Meg az, aki nem tud 500 métert gyalogolni a teniszmeccsre, csak halkan mondom, szerintem. Hát 500 méterre kezdtél el azon gondolkodni, hogy még visszafele mész a pályától, mert még ott se volt hely. Tehát ha kellett, hogy gyalogoljál. De hogy várhatod el sportszerető emberektől? Hogy bármit, hogy gyalogoljanak. Nagyjából a Kolosi térre leraktad, és onnan gyalog mentél, ha nem akartad, hogy megbüntessenek. Na mindegy, jó van, kapja be az összes. Tényleg, komolyan ezt gondolom, menjen az közterületesnek, az azért ment közterületesnek. De csak lassan akkurátus, hogy mindenki jól érezze. Így van, így van. Na, beszélünk a mi nagyfutamunkról kicsit, de ami most pénteken lesz. Nagyfutam. Persze. Nagyfutam, egy linyó, egy litjó benyó, ugye? Igen. Egy linyó benyó. Betyó, egy linyó betyó. A verseny alapjává arról, hogy ki jut tovább. Aha. Hogyan tartsd fel a forgalmat Balival és Ferivel? Egy liter benzinnel versenyzünk, hogy a sima hibrid, full hibrid, vagy pedig a benyás. Láptól függ ugyan, de hát van némi előny azért. Egy liter benzinnel kell haladni. És keresünk. Tessék? Láptól, hogy mennyire nyomod. Érted? Nyomhatod kézzel is, csak nem fogsz kilátni. Ha elég szűk az autó felé, nyomni fogja, mint az állat, mert nem fér el a lába. Érdekel. Én arra gondoltam, hogy az én három emberemet, akit beültetek a kocsiba, ugye vannak hallgatóink, lehet még rá jelentkezni, hogy őket én arra fogom majd buzdítani, hogy ők tolják a Verdát. Érted? És nem, te arra fogod őket buzdítani, hogy ők legyenek 50 kilósak, ha lehet, és ne pedig 300. Na látod, és akkor azzal is kevesebbet fogunk fogyasztani. Ez a hogyan utáltasd meg magad a budapesti rakparttal péntek reggel cégépro. Amikor majd elfogy az egy lityó. Ne keveredjünk le a rakpartra, szerintem menjünk itt, induljunk el, és menjünk kifele az M1-M héten. Uh-huh. Ha, azért csak mondom, hogy egy liter benzinnel... Nem jutunk el odáig. Hát szerintem egy 20 kilométer. Körülbelül. Uh-huh. Azért az nem, akkor az érdi emelkedő fogunk visszakorulni. De ez jó, mert arra lakom, ott elegánsan megnyom a start, stop gombot, kiszállok, hívok egy taxit, és már pont haza tudok úgy menni, hogy valaki eljön majd a Toyotáért. Igen, fél tízkor már otthon alsz. Fél tízkor már hazafelé megyek. Én egyébként taxival fogok bejönni, szerintem reggel úgy csinálom, és arra felé megyek, és megmondom, hogy hopp, gyerekek. Jaj, éppességgel pont a házunk előtt. Itt, mintha egy kicsit már lassulna az autócska. Szóval az, igen, egy-egy liter, ugye János a stúdióban, mi pedig akkor itt ketten. Igen. kettecskén. Uh-huh. Kettecskén lent a forgalomban. Itt magányosan. Te itt magányosan. Össze leszünk kötve. Nagyon jó. Megnézzük, hogy ki jut tovább. Jó, lemenjek utánatok egy bringóhintóval, a biztos egy kedvény. De egy sörhintóval, tudod. Most láttam hétvégén. Bármikor átszállhattok. Rendőr állította meg a sörhintót, és éppen igazoltatták őket, de hogy szerintem valami balesetet okoztak az Andrássy, mert olyan dugó volt körülöttük. Na, és mondtuk, hogy lehet jelentkezni vagy mögé, vagy Feri mögé utasnak, mert hogy mi egyébként szívesen elviszünk egy-két embert pénteken 9 órától, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt, hello Bea! Szia! Hello Bea, te is jelentkeztél, ugye? Igen, szeretnék bennülni nálatok. Itt meg is nevezted, hogy ki mögé szeretnél ülni. Feri mögé szeretnék. Szép. Tudod, a biztonságot, a nyerő csapatot választol, így nem is mögé, van. Mellé. Nem mögé, mellé. Jó, de combozunk végig, azt tudom. Igen. Figyelj, érkezés is rendben van a beültetés, akár csak a Pince Színházban, hogy korán érkezett, be tudsz ülni. Ha már ott nem lesz hely, akkor csak mögé. Neked aznap van a szüli napod? Igen, nekem most volt 24-én. Na. 37. Gratulálunk. Köszi. Gratulálunk. De nincs ám ilyen extrázás, hogy nem szaladunk el bevásárolni a Lidlibe, vagy ja, mit tudom nem, én. Nem. Nem az van, hogy mit mondjátok, vagy mondják, ha hallgatók az útvonalat, mi legyen? Adjunk ilyet? Lehetőséged? Nem, mondhatják. Én rábízom a sofőrre. Sofőr vezet, én csak... Te csak ülsz és röhögsz. Ez jó, ez egy kellemes szeretsz, a lendületes sofőr technikát, vagy az óvatosat? Melyiket? Én lendületes. Nagy biztos. Olyan. Akkor veszítünk, viszont mókázunk. Ennyi. Igen, Feri hamar elfüstöli az egy litót, viszont legalább jó móka lesz. Akkor egyébként, hogyha az egyik elfüstöl az egyik autó, akkor ott vége is a történetnek. Tehát onnantól kezdve Feri jelzi, vagy Balázs jelzi, hogy itt a vége fusselvél, akkor onnantól kezd a másik kanyar. Onnantól kezdve feljegyezzük a kilométert, a másik visszajön, menti az utasokat, először a nőket és a gyerekeket, utoljára a kapitány. Utoljára a kapitány is elhagyhatja az autót, és aztán hát nem, letoljuk. Hát én akkor visszamegyek menteni, vagy te visszajössz. Hát valami ülnek az utasok, hát nálad is vagytok négyen. Az is igaz, hogy olyan sokan nem fogunk elférni. Vonóhorog van, kidobom a kis izért, gumipaukat, vonóhorogra tesztek, aztán elvontatlak. Tényleg mi van, a forgalomba robbanunk le? Hát kitoljuk oldalra. Anyázás van, mondom neked, nagyon hangos anyázás lesz. Tehát ott nem lesz. Majd segítek tolni az autót. Neked van jogsid egyébként, Bea? Nincs, jogsim nincs. A gyerek azt mondta most a Dodge-ben a hétvégén, hogy jól vezetek. Tényleg? Igen. És hogy nincs, hogy nem csináltattad meg? Hát 37 évesen ez már azért sokaknak megvan. Hát 3 gyerek mellett az egy kicsit nehéz, necces. Aha, de nem is hiányzik jogsim a vezetés, de. Vagy nem is akartál soha? De jó lett volna, csak idő nem engedte sose, hogy... azért oda megszervezni, hogy el tudjak menni, beüljek, stb. Még eddig. Meg biciklizem, tehát én nagyon szeretek biciklizni. Rengelent, amikor megyek a munkájára és hallgatlak titeket, akkor a fél utca azt nézi, hogy miért röhögök. A bringen? A bringen, igen. De az menő, hogy bringen hallgatja őket. Fülhallgatóval? Hát, a füllel, egyik fülemben benne van a füles, másikkal az utat figyeli, és akkor... Vigyázz, Feri, közszerületes a szívem mélyén. Így is van. Már le is csapott fülhallgatóval hallgatjuk. Nem, azért csak látok néha ilyen okosakat, aki két füles bedugva hangos zene. Csak ott azt nem hiába dudálnak. Megfontolt. Hát ott emarod a forgalom, de ha hallgatja, érted? Hát nem biztos, hogy bömböl azért ott. Nem kell ez az, nem hallgatja hangos halkan. Látod, be is csak félfüle hallgatja. Mennyit tekersz egyébként be? Nem sokat igazából, lehettől az Arany Jánosig, ott a Bazilika mellett dolgozom. Uh-huh. És akkor igazából azt oda-vissza, azt napi szinten. Végig, bringa meg időnként a gyereket a suliig, meg vissza. Úgyhogy... Na jó van, figyelj, akkor pénteken találkozunk. Ferinek már van egy utasa, nagyon sokan jelentkeztek, akik beülnének, úgyhogy akkor felvettük a nevedet, és akkor gyere pénteken, majd megbeszéljük még a részleteket. Jó? Jó, köszi szépen, ott leszek. Jó van, puszi, találkozunk pénteken. Ciao, ciao. Sziasztok. Tényleg a súly alapján, a súlyt nem kérdeztük meg. Most tényleg. Hát számít, hát minél könnyebb az autó, annál tovább jutunk egy lityóval. Most mennyi vagy, Feri? 100. 80. 180? Nem, 80 kiló vagyok. Na, egy 20-as. Egy 20-as előnyöm már van. Jó, és akkor úgy kell összeállítsuk a hallgatókat, tehát akiket viszünk, hát, hogy, hogy 20-asra kevesebb legyen az összsúlyuk nekik, és akkor vagyunk egálba. És akkor nagyjából egálba vagyunk. Hát, a BKV előréből majd kölcsönkérünk pár tárcsát, érted? És akkor kompenzálni kell. A két autónak egyébként ugyanakkor a súlynak. Szívesen viszek még egy fekve nyomorúdat magammal. Kicsit kilóg az autó, hogy letarol mindenkit, de érted, szívesen elviszek egy fekve nyomorúdat. Nagyon fontos a játék, a tippelés, hogy aki nem jön velünk, vagy nem fér be, az is tippelhet. Igen, mert így van. Egy hónapra megkapja a te verdádat. Egy hónapra elviheti a kis hibrid Toyotát, így van. Olyannyira, hogy aki jól tippeli meg, vagy a legközelebb van az, hogy körülbelül mennyit megyünk egy litjó benyóval, az elviheti egy hónapra. Hajthatja, kipróbálhatja, jöhet, mehet vele, viheti a családod, belföld, külföld, igaz, hogy lekapcsolják. De viheti mindenhova. Úgyhogy egy hónapos tesztvezetés a tét. Jó? Az jól hangzik, igen. Hát az alatt már, hogy tényleg az ember ki is próbálja, és megszereted. Jó, úgyhogy jelentkezzetek, írjatok, futamkukacradio1.hu, és ide, ha írtok, akkor meg tudjátok tippelni is a kilométert, hogy mennyi lesz, valamint még jelentkezhettek egyébként utasnak. Hány utas vigyünk, hogy kényelmesen elférjünk? Egy hármat, nem kettőt, hátul egyet előtt. Ne lakjuk teljesen tőle. Igen, és mögén valami rövid lábút keressünk. Illetve aki nem akar nagyon kilátni, tehát aki nem hisz a kilátásban, és nem hány ingeres. Igen, tehát, hogy mögét vagy örüljön, aki néz majd előre, meg oldalra. Aki jól bírja a gyomra, az jöjjön, nem? Igen. Kilátás. A view azért az akadályozó előtted. Te be se fogsz férni egy ilyen autóban. Hogy nem, mindenhova beférünk. Mögém nem fognak beférni, de az meg már engem nem érdekel. Mindig azt mondom, hogy én kényelmesen, én vezetek, mögöttem mi van? Hát az oldja meg mindenki. Még a két gyereknek könnyebb, azért nekik még csak úgy pilinckázik a lábuk lefelé. A felnőtt utasok nehezebben fognak elférni. Jó, pénteken mikor indulunk? 9. 9-kor induljunk? 9. Induljunk 9-kor. Azért, mert akkor nem sokat hiányzunk adásból, miután hazamentünk, ahogy le, tehát azt a fél órát majd jönni, meg fél tisztul, már lebonyolítod, nem az adást? Ne bockodjatok, persze, hogy lebonyolítom. Érted? Becsúszik még egy-két tisztességes zene is talán. Mert zárom a stúdiónak az ajtaját, érted? Aztán majd matatunk itt Zsüllen. Ami a gépbe van. Eltorlaszoljátok az ajtót, és irány a Megadet. Lobog tegyük a középső ujjainkat kifelé. Igen, és szól a metál keményem. Na jó, van 5 perc, pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek. Janihoz be lehet-e ülni? Hát Jani a stúdióban marad, és kevésbé szereti a látogatókat, de. Figyelj, akár. Egyébként tényleg érdekes. Küldjél képet magadról. Ide meg bejön 3 hallgató a stúdióba. Hárman nálam. Igen, hárman bejön. Akár be is jöhetnek. 5 perc, pontosan 8 óra. Jövünk mindjárt a hírek után. Ferikém, szőröm nagy uram vezére, szagolod még a benzint? Balázs kicsicsére, te ezt nem értheted, az autó az benzines, és egyébként is gyorsabban megy, mint a villamos. Na fiók, akkor ez most háború, ez lesz az igazi flúgos benzin kontra hibrid futam. János, nem akarsz inni még egy kávét? Hogy ne akarnék? Hölgyeim és uraim! Az egyes rajtvonalnál a kívülbelül megújult Toyota Yaris tovább finomított full hibrid meghajtású változatának volánjánál Balázs. A kettes rajtvonalnál a vadonatúj másfél literes benzines szívó motorral felszerelt új Toyota Yaris kormánya mögött pedig Feri. Mindkét autó minimális üzemanyagot kapott, és hogy a versenyzőink még jobban szórakozzanak, beültetünk melléjük 3-3 reggeli sórajongót. Felkészülni rajta! A lányokat meg majd én kezelem itt a pitstopban. Ez megőrült. Ennek a felesen tréfa. Jelentkezz Balázs vagy Feri csapatába, és vegyél részt az őrült Toyota hibrid futamon. Tippeld meg, hány kilométert fognak megtenni a rádió egy reggeli sójának sztárjai a vadonatúj Toyota hibriddel és a másfél literes benzines motorral. És ha te leszel a legközelebb az igazsághoz, már is tiéd az új Yaris hibrid egy exkluzív tesztvezetésre egy egész hónapra. Válaszodat küldd el a futamkukacradio1.hu e-mail címre, és ha egy kis szerencséd van, te is test közelből élvezheted a rádió egy őrült Toyota hibrid futamát Balázs vagy Feri Yarisából. Május 5-én a rádió egy őrült Toyota hibrid futamán kiderül, Balázs hibridje vagy Feri benzinese bizonyul jobb választásnak a városi forgatakban. Úgyis kifogy a benzin, és gyalogolhat haza a két lúzer, én meg hazametrózom. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni a rádió egy reggel folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, 12 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Kedvan, már egészen jól indul a hét, hogy nem hétfővel kell indulni, hanem keddel. Rövidebb a hetünk, ugye? Csak 4 napot kell mindenkinek dolgozni. Úgyhogy kitartás. Az időjárással kapcsolatban van a friss híreink. Kicsit esősebbre vált az idő. Olyannyira, hogy esni fog, ugye? Ezért mondják azt talán, hogy esősebbre vált. Igen. Viszont napról napra egyre jobban melegedik az időjárás. Szerdára már 25 fokot mondanak, vagyis nagy ugrás ez a tavaszhoz képest, és úgy néz ki, hogy egyből beleszaladunk a gyárba. Sokkal jobb egyébként, hogyha a meleg esőben ázunk el, nem? Hát figyelj, hát ha lehet választani, hogy 10 fokban essen, vagy 25 fokban essen, akkor essen 25 fokban egyébként. Hideg eső, meleg eső, akkor inkább a meleg eső. Igen. Úgyhogy megnövekvő felhőzet és sokfelé eső csapadék, viszont legalább nem kell nagyon hidegre számítani. Ez jó hír. Gyorsan egy-két Viberes üzenet. Azt mondja, hogy az M3-asra nem tudjátok, hogy mi a helyzet Pest felé a Mogyoród után. Segítsetek egy picit. Hatalmas a dugó. Ha valaki megírja nekünk, vagy látni fogjuk, akkor azonnal mondjuk. Aztán azt nézem, hogy M7-es 88-as kilométerénél fotóznak. Vigyázzon mindenki. A közterületes felvetése jött még egy-két SMS. Igen, hogy Mogyoródon a Forma 1-nél is ez van, hogy sokkal kegyesebbek a rendőrök. 4 nap simán bele kéne, hogy férjen. Veszprém házjári fullon beállt, inkább kerüljetek. Én nem akarok itt alkalmatlankodni, csak érdeklődni szeretnék, hogy Juli mellesleg lesz ma. Tom kérdezi. Juli lesz ma, mellesleg egyébként, de egyelőre csak telefonon igen. Tudjuk hívni, fellépetni egy komplikáció. Nincs olyan állapotban a 2 hete egyelőre, hogy másfél hete. A komplikációt hete. Ne vegyétek komolyan, tehát hogy egy, hát a vele járó kellemetlensége. Igen. Úgyhogy lesz, de csak telefonon érdeklődünk, hogy sikerült. Hogy sikerült az ikrek még felsírnak, ha anyu megmozdul. Ennyi. Tulajdonképpen meg hát nem tud kijönni a szekrényből, ahol a Miro ellen menekült, aki meglátta a végeredményt, és már nem bírja kiválni. A fél évet. Igen. A Debrecenben a homokkerti felüljáró kamion és személyautó karambol Szeged felé hatalmas közlekedési káosz a környéken. Köszönjük szépen, és hát folyamatosan jönnek, mert a nagy futam tegnap volt, nehogy rátok szájon az MTV-vel, és perre menjen, mert Andy maradék haja is rám. Hát tényleg, bocs, új nevet kaphatok. Igen, Andy maradék haja is rám, úgyhogy vigyázom mindenki. Ne ide tippeljetek, jó futam, kukac, radi1.hu. Ez egy külön erre a célra létrehozott e-mail cím, ott fogjuk látni a beérkező SMS-eket, aki jól tippel, az viheti a Verdát, egy hónapra sok szeretettel tőlünk, lehet használni, családot furikázni ide-oda. Pénteken lesz a futam, de meg is kell azt érni, beteg vagyok. Jó, ne folytasd, tudom, hogy tudtad, de láttam, hogy mit akarsz mondani. Segítsetek, mert most belém tették az ideget. Az van, hogy a körömből meg lehet mondani azt, hogy milyen baja van az embernek, és nekem összegyűrődött a bal kezem gyűrűs ujján a köröm hosszában. Add ide az ujjad. Hát, te hülye vagy. Add ide az ujjad, nézd meg, mutatom. Itt érzed? Érzed, hogy így hosszában meg vagyunk? Tök durva. Na és? De hogy hosszanti? Hosszanti gyűrődés van rajta. De mindegyiken vagy csak azon? Ezen, csak a bal kezem gyűrűs, ugye? Nem iszol eleget, nem eszel eleget, nem alszol eleget. De iszom eleget. Ha valamelyik csak az alvásnál bejön. Na de hogy ez azt mondták, gyűrött köröm. Hogy gyűrött köröm, hosszában gyűrött köröm. Hogy az mi az Istent jelent? Beszorult valahol, rájtettél valamit? Nem volt semmi, tehát nincs fizikai ráhatás. Egyszer csak azt vettem észre, hogy így hosszában, itt középen van egy hegyhát rajta, érted? Egy völgy, és utána pedig egy égbeszökő csúcs. Nézd meg! Ez az a, de most már tényleg eljutunk abba. Ez az 50-es hipohondria. Sajnos most nem tudok más mondani, Feri, nem tudok veled menni, Balázsral kell mennem, mert ez tényleg az, amikor már magadon keresel olyan dolgokat, egyébként valószínűleg 20 évvel ezelőtt is gyűrött volt a körmöd, csak egyszerűen nem tűnt föl, nem foglalkoztál vele, mert akkor még éltél. De én most élek még, most de meg... akarok, én hosszabb távon igen? akarok élni. Én figyelem a jeleket, tudod? Azért, mert te így elszökdelsz az 50 éved elől. Aha. És nem figyeled magadon a jeleket, én egészségtudatos vagyok abban, hogy figyelem, aha. és hosszában meg van gyűrődve a köröm. Itt és látod? És így megriadtál hajnal 2-kor, így feloltottad a lámpát, és kirohantál a fürdőszobába, és Na figyeld! Azt, hogy a barázdák keresztben vagy hosszant irányban jelenhetnek meg a körben. Ott van. A keresztbarázdák megjelenése jellemzően fertőzéses betegségekről, vagy vérszegénységről árulkodik. A hosszanti barázdáltság sem jelent súlyos rendellenességet, ráadásul ez a fajta körömáváltozás a korral anélkül is okosodik. hogy bármilyen betegségre kellene sejtened a jelenség mögött. A keringési zavarral, vashiánnyal, bőrszárassággal lehet kapcsolatba hozni. Ritkán vegyi hatások kísérő jelensége. Többet kell indulni. Egyes szakemberek a bélműködés zavarral kapcsolatba hozzák. Emésztési, felszívódási zavarokat emeltve a barázzásra kapcsolatban. Gyakran vészhiány jelent, egyébként ásványok és vitaminhiányok hiányára is utalhat. A vitamin túladagolás jele is lehet, főleg a túlzott multivitamin fogyasztás mellett nem fogyasztás eleget. Illetve azt, hogy ennél kellemetlenebb a bélféreg, paraziták. Áó, nem már! Az bizony! Ne szórakozzatok tényleg, bélféreg! Ennél kellemetlenebb a bélféreg, paraziták jelenlétét is jelzik a repedések. Ferenc, úgyhogy amikor nem majd volt olyan, hogy kijöttél a Velencétóba, és egy kis felkiáltott mögötted, hogy nézd anya angolna. De még... A bácsiban. Talán tanácsos lenni a fajazban visszanézni, és apró sok kis nyüzsgő hadsereg várja, hogy itt távozzon. És ha egy nagy van? Hát akkor azt ki kell hajtani. Szólsz néhány vadásztársadnak, hogy másszanak belé, és üssék a dobot, cserkeljenek, kiabáljanak, és üzzék ki belőle. Induljon a vadászat! Indul a vadászat Feriben! De elvicceditek, hát erre nekünk már komolyan oda kell figyelni, Jani, neked is mondom, hogy vizsgáld meg magad, érted? Köröm, herék. Hát nem tudom. Évi hát, egy vérvételre menj el. Azt csinálom, de nem írt semmit. Nem írt semmit, minden oké? Ilyen nagyra, erre, ahogy hívják azt, amikor... Nagy vérkép. Nagy vérkép. Hát annak az a neve, hogy nagy vérkép. Tudod, ami okay, ultrahangok, minden vérnyomás, vérnyomás. Van egy ilyen menedzser szűrés. Menedzser. Manager szűrés. Manager szűrés, és akkor megnéznek mindent. És ott megnézik a körmöm. Megmondják, hogy meg arra is rákérdezhetsz, csak úgy. De most nézd meg mekkora. Eljövőben onnan. De durva egyébként tényleg. Látod? Félelmetes. Remélem, nekem nem lesz ilyen. Nagyon durva tényleg. Soha, látod? És mi az, amiben zavar a gitározásban, vagy mi? Nem zavar engem, ebbe, ez már semmiben nem zavar, csak azt mondod, hogy úristen, van egy ilyen, és mi van, ha... Rohadt életben már esse. Azt olvastam, hogy belső szervi bajt jelezhet a köröm. Aha. Na, most mi van, ha a májammal van gond? Hát valószínűleg hát azzal biztos van, nem, de azzal 20 éve van. Az okokat ne itt keresd. Az okokat ne itt keresd, hanem elsősorban a pálinkás kegyérvel, amivel altatta. Amivel 13 éves korodik alkatta. Hát működött. Igen, a pálinkás kegyér azért az valóban nem tesz jót. Figyelj, én azért a gyakori kérdésekre beírtam, de nem találtam ilyet. Tehát van itt minden, érted? Körömágyulálás, benőtt köröm, géles műköröm, körömépítés, körömágy. Híres műköröm. Körömápoló tabletta, körömerősítés, körömdíszítés, körömcsiszolás, körömbőr. Körömbőr. Hogy ez a körömbőrre? Jó, itt van, rámondjuk. Na látni, semmi nincs, ez égvilágos semmi baj nincsen, csak már keresed magadban mindenhol az elmúlásnak a jeleit. Nem akarok elmúlni. Azt érdekel, hogy nem a körömbaráznak ez felé, az orr és a fülszőr sűrűsödése jelenti a végkezdetét. Tehát azt tudjuk, hogy ez... Hiába. Azt figyeld. Ott mindennapos harcunk van egymással. Igen, tehát az ne felejtsük, hogy Feri nem szakállás, hanem a fülszőre nőtt ki egészen az álláig. Jól van, inkább gyújtsuk meg egy zacskó levesbolt, írják. Na, Feri, megkezdődött a lemeztektonika, ami hegyek völgyek kialakulásával jár. Dumáltok a levesporral, és a izé, hogy működött az elem. Az működött. Egyébként azt adjuk, az valóban működött. Most egy-egynél vagyok, már van újabb nyugalom. Készülünk. Már van újabb kísérlet? Készülünk a hétre. A Feri kipróbálja? A Feri kipróbálja című rovat? A Feri bebizonyítja, a Feri kísérlet. A Feri tovább ígrohatunk. Egyébként a ma reggel, amit mondtál, hogy én ezt mindig ki akartam próbálni, ez tényleg működik, az öngyújtó meg a spray. Nem csináltál soha ilyet. Képzeld el. Soha nem csináltál, hogy megfogtad anyád impulsz dezodorát, vagy 84 dezodorát, apád öngyújtóját, amivel lánzdohányos volt. Literes hajlakot. és berepült valami, és akkor megpróbáltad úgy, hogy lángot gyújtottál, megfújtad, és akkor csináltál egy lángszórót. A kezedet nem, azt mondogatták, hogy visszaég, és akkor fölrobban a doboz, vagy a flakon, de soha nem éget vissza. Tehát nem tudom, hogy valójában létezik ez, hogy visszaég. Vagy nem volt, aki elmondja. Vagy nem volt, aki elmondja, igen, mindenki fölrobbant, akivel ez megtörtént. Imádtam. Akkor úgy próbáljuk ki, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy visszaégjen és robbanjon. Aha, jó, azt próbáld ki egyedül, majd itt kint az új teraszon. Ide kimész, veszek neked 10 doboz malíciát, 10 darab öngyújtót. Jó, de mi ne ajánljuk senkinek, akkor... természetes, ne próbáljátok ki. Aki kipróbálták, kaszkadőrök, vagy halottak. Igen, ezért nem tudnak beszámolni. Én imádtam. De figyeljetek, itt volt ez a sztori, most ha már szóba került a Ferinek, ez a, most elkezdett megint ugye aggódni, amiatt, hogy esetleg van valami szerű probléma, nincsen egy egyébként semmi, egyszerűen csak 47 lesz a májusban. Erről van szó, és emiatt egy picit pánikolsz, hogy itt van ez a papa, ez az indonész papa, 146 évő állítólag, ő volt a legöregebb ember a Földön, és hát dokumentálták valamilyen szempontból. Én nem hiszem ezt el. Figyelj, ha nem volt 146, csak 120, akkor is nagyon durva. A 1900 éveitől van hiteles papírja, itt már van. Előtte is állítok bizonyította, de 1900-tól mérik, vagy nézik, vagy anyakönyvezik az ember. Hát akkor itt 117. Ha tehát ha mondjuk 117, akkor is szép a 117, a 140 az picit soknak tűnik. Négy feleséget temetett el. Ebből mindegyiket örömmel. Mindegyiket a legnagyobb örömmel tett. Az összes gyerekét a szerencsétlen, mert az összes Isten. Testvérét túlélte. Hiszen voltak testvérek, az összes feleség, összes gyerek, összes testvér, mindenki elhúnyt, ő maradt egyedül. A 140 év az hogy tagazódik föl? Honnan kezdődik a kamaszkor? Honnan kezdődik az öregkor? Honnan jön a nyugdíjas év? Mikor számít az idősnek, öregnek? Ugye? Tehát hogy osztod be? Mert ez az érdekes, mindig mondjuk, hogy mi már a B oldalon vagyunk. Hát hogyha ő a B oldalon, akkor vagy? Mennyi? Akkor hány éves korában volt a B oldalon? 73. Igen, itt a nagy kérdés ugye nem az élet hossza, hanem az élet minősége. Tehát a 80 éves korától nagyot halott, egyébként egy helyben ült, csontfájdalmai voltak, és csípőprotézise volt, és minden egyes mozdulat fájdalmat okozott, akkor ez egy hosszú 70 év volt. Még a 140 nem probléma. Ő állítólag ezt a 146 évet, ja, azt azért nem, de nem tudjuk, hogy mikor kezdte, de az egy 100 évet biztos, hogy végig dohányzott belőle. Az okay, nem, élete végig lánzdohányos volt. Hát most igen. Kérdés, hogy mikor gyűjtött rá, igen. Én a cikk, amit elolvastam, vagy a cikkből, amit elolvastam, én egyetlen nagyon fontos információt szűrtem le, hogy mi a hosszú élet titka, az, hogy végig gondoskodtak róla, ezt nyilatkozta. Így van. Igen, az nagyon helyes volt, hogy szeretett környezetben nőtt, tehát ott voltak a szerettei, meg hogy mindig volt kire számítani. Meddig fogja nézni, hány lényeg? Hát ez egy jó kérdés. De várj, Csgó, mit tudom én, a négy házasságában hogy fér bele? Tehát még 80 vagy 90 évesen még simán azt mondtad. Amikor az elsőt elvette 20 okay, évesen. Az első 20 évesen. A 60 éves koráig együtt élt. Hát azért onnan még mindig van egy 80 éved, ahol háromszor megházasodhatsz. Az az érdekesebb, hogy mikor ő 120 éves volt, amikor az utolsó feleségét elvette feleségül, azt hogy magyarázta el az asszonynak, hogy ugyan 120 vagyok, drágám, te meg 60, gyere már hozzá. Itt a nagy kérdés, hogy milyen minőségben valójában élt el tényleg az utolsó 30-at. Ha még 120 évesen maratont futott, akkor az ember iridli. Ha 80 évesen már ugye az volt, amit mondtam, akkor azért az egy hosszú keserves 50 év még, vagy 60 év még. És hogy tette boldoggá a mamát? Hát ő kitett. Ő kivette a fogait. A mama. Igen, mind a kettő. Igen. 10 testvérét élte túl. Az összes gyermekét egyébként. A falujában helyi hősként ismerték. Híres volt arra, hogy történeteket mesélt a japán és a holland gyarmatosítók ellen vívott harcban. Ajaj, igen. Nagyon jó a sztori. Hidják, hogy ugye a faluban őt körbeülték, és akkor mit tudom én, az 1910-20-as évekről, a gyarmatosítókról, ugye az első világháború, második világháború, ő történeteket mesélt. Tehát kiváló emlékezete volt. Amikor elrajóztak, kukkapitányig. Hát én azért irigylem. Zseniális. Ha mondjuk igaz a 146, akkor mikor kellett, hogy szülessen? Akkor 1870-es évek igen. Környékén kellett születnie. Uh-huh. 1870, az nagyjából Magyarországon kiegyezés, deák, uh-huh. Ott tartunk. Ugye boldog békeidő, kiegyezés. Hát azért az sűrű. Az 1870-es években. Nem volt autó, nem volt repülő. Semmi. Azért az nagyon, telefon, nagyon mobiltelefon, még talán telefon se. Fényképező se, semmi. Mondjuk, ahogy láttam egyébként a fotót, amin öldögélt egy ilyen bevakolatlan ház előtt, mezitláb, egy rövid nadrág. Neki most sem volt. Egy ilyen meghatározhatatlan korú fotelben, érted? Tehát, hogy neki valószínűleg ezek a dolgok nem is hiányoztak. Tehát nem is nagyon találkoztatott velük. Nem, hát valószínűleg nem tudott erről nagyon igen. Duncan MacLeodnak hívták, írja szóval. És kérdezed, az összes gyerekedet eltemetett. Azért az borzasztó, nem? Tehát az elképesztő. Elképesztő lehet. Viszont nagy szög, amikor először körítettünk az angolokkal, ja, az volt a nagy móka fiam. De látod, hogy csak genetika, végig dohányzott mindent. Hát akkor ez alapjában tényleg semmi nem múlik. Mennyit adott az Úristen? Mennyit kaptál? 30-at, 50-et, 70-et? Szerintem az, hogy ő valószínűleg soha... Na de az, hogy végig dohányzod. Hát mi van a tüdőrákkal? Meg mi van az elszenesedett tüdőkkel, meg a vegyszerrel, meg minden? 140 év. Úgyhogy... végig dohányozta az egészet. De ült nyugodtan, nem izgult semmi, normális kajákat evett, azért lehet, hogy a másik oldalon viszont ő sokat kompenzált. Ha nem dohányzik, az utolsó 80. Igen, végig ült az utolsó 70 évet, mondjuk. Aha. Az nem egy stresszes, az nem egy stresszes évet. Csak 30 évet házasodott meg. És mindig új jó, de ő erőt adott neki, hogy eltemette a feleségét. az mindig egy kicsit jobb kedvedelítette. Igen, csak annyit vésért a fejfára, yes! És elindult éjszakázni. Helyes történet egyébként, helyes történet. Ha már sok ilyen kicsi hírünk van, hallottátok? Akkor májusban lesz a születésnapja Ferinek, nekem parancsolj. És szeretnétek valamit? Van valami álom, amit teljesítsek? Igen? Mondjátok, lehet adni a rendelést. Minek örülnétek szülinapra? Van valami? Hát most lesz a szülinapotok. Én ritkán ajánlok ilyet. Nem is tartod be. És nem is kapkodunk. És még inkább tartod be. Nem értem, hogy miért nem értek ezt a lehetőséget. Gólyabb mondom. Van valami? Tényleg? Van valami, ami... 47 évesek leszünk. Hát azért ez egy kerek szám. A 47. Most mondjuk azt, hogy a 47. Fél úton a 45 és az 50 köré. Hát közelebb vagytok az 50-hez, mint a 40-hez. Hát ezt meg kell ünnepelni. Van valami, amit úgy szívesen elfogadnátok tőlem, vagy örülnétek neki, vagy meg jó lesne, ha elintézném? Bármi, most mondhatok egy-egy dolgot. Ami nem pénzügyileg nagy teher, hanem hogy állítsuk mert már fel az embert. Az ötleg, de hogy állítsuk már feladat elé, tényleg most ő jött házhoz a pofonért, tehát ő ajánlotta, úgyhogy most adhatjuk neki a izét. Hogy valami, amit tényleg el kéne intézzél. Aha, tehát mit, hogy Jani szeretne tankkal masírozni a belvárosban? Igen, akkor köszön el egyet. Akkor csinálták nálunk. Akkor legyen egy ilyen, hogy szerzek neked egy tankot. Október, tehát hogy volt már ilyen. Per, igen. Gondolkozhatok valami, most ilyen megszervezős kedvemben vagyok. Szívesen összehozok nektek valamit, tényleg. Jó, na ez jó. Tehát ne kerüljön pénzbe, nem az a lényeg, hanem olyan dolgot kell elintéznie, amit egyébként nagyon nehéz. Aha. Én azért bejönnék ide egyik reggel egy helikopterrel. Szeretnél ide bejönni egy helikopterrel? Igen. Hol tegyelek le? Hát ahol nem zavar Andy helikopterét. De tudod, hogy mostában a helikopterezésnek nincs jó íze. Az mostanában olyan áthalásos helikopter. Biztos, hogy helikopterrel akarsz jönni. Annyian megégették már magukat az elején. Nem akarok már egy készfogót, csak úgy bejön, és így letennél ide a tetőre. Vagy letennének a tetőre. De úgy, hogy nem szállnának le, hanem mondjuk leereszkednék. Igen, lelógatnának. Vagy ugor kis köcsök is hátra. Bekötött szemmel, hátra kötött kézzel, ezt tudta elintézni, abban is kirúgnak a helikopterből. Ez az olcsó verzió. Meg, ami még nagyon tetszik, az a, figyeljetek, nekem van, aki nagyon beégett, abban a pillanatban gyűlöltem a bungee jumpingolást, de van egy dolog, ami mondjuk így nem hagy nyugodni, amiért láttam ezt a tetőt, meg azt a nagy placot alattunk, hogy én ezt a Pirog Gábor féle, ilyen lezuhanás, vagy leugrás papírdobozokra, ilyen irgalmatlan magas, nekem az valamiért nagyon bejön. Leugranám? És innen. Igen? Innen a tetejéről. Innen a teraszra. Azért ezzel a másfél méteres. Hát nem erről a teraszról, a felső teraszról az alsóra. Nem, a hatodikról a negyedikre. Aha. És hatodikra a földszintre, az nem lenne izgalmasabb? Hát az izgalmasabb. Aha, hagyjuk már meg a módját. Ha te leugrasz és rosszul intézem és megmurdálsz, azért az elég bén a szülinap, nem? Gratulálunk! 47 évet megmurdált a születésnapján, Bali elintézte neki. Lenne egy záradék is, akkor érted? Akkor egy harmadik gyerekről is gondoskodnál. Harmadikról? Igen. Ja, hogy náluk, azt hittem nálad mondom, valamiről nem tudok esetleg, hogy kimaradt a második. Ja, hogy náluk? Hát akkor a harmadikről is kell gondoskodni. Hát ha ő meghal, a virágról kéne gondoskodni. Ugye úgy a harmadik gyerekről. Hát még mindent az adásért, mindent a hallgatókért. Jó, ha kitaláltok valami elintézhetőt, szívesen megszervezem nektek. Szívesen megszervezem. Valami, akarok valamit adni, ez ritkán kerít a hatalmába ez a romantikus érzés. Nem is értem, hogy mi van veled. Valahogy most ez így jött. Jó, kitalálunk ami nagyot szól. Már nem úgy, hogy dobozok mellé esek. Jani, elfejtett volna, hogy északnyugati a szél. Alát fúj egy ilyen passzat balról. Bemer egy ilyen északnyugati jogról. Egy finomat dob rajtam, és így beesek egy ifának a platójára, itt a hegyalja útot. És az ifában semmit nem vesz észre, és kivizet. Hátbali esélytészed el túl jól. Gyerekek, ennyi energiát tudtam ebbe tenni. Pirog Gábor itt vakarna a fejét mellettünk. Hát ez is egy szó. Ma ezt is igen. És lenne már csak annyit kérdez, nem kellett volna már megérkezni? Nem kellett volna már leérkezni? Jó, találjátok ki valamit. Jó? Jó. Valami jött, amihez úgy kedvetek van. Megcsináljuk. Fél 9 volt pontosan 1 perc, Julit hívjuk 9 után? Persze, csörögjünk rá. Hívjuk fel, Juli túlesett a nagy műtéten, a mellműtéten, úgyhogy felhívjuk nem sokára meg. megkérdezzük, mi a helyzet, hogy van, ő azt kérte, hogy hagyd dolgozhasson ezen a héten otthonról. Kicsit durvább sikeredett a dolog, mint amire ő számított, de felhívjuk nem sokára, utána járunk, mi a helyzet. Aha, hát ha fel tudja venni orral a telefon. Így van, jövünk mindjárt, 8:30 pontosan. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Halló, 3:49. Múlt pontosan egy perccel itt vagyunk. Gyerekek, olyan keddecske van, nem? Olyan kis szép, nyugodt, kis csendes keddecske. Csendes, ugye? A főnek álcázott keddén, ezt így hívom. Szóval fura, ilyen hétfői hangulatban van mindenki. Nem rossz ez, de van sodrása ennek a kedd. Úgy érzem? Én úgy érzem. Mondjuk attól függetlenül, hogy nem ittad meg sem a kávédat, és nem csináltál Sencha Senpai egyetlen pohár teát sem a kis padavanodnak. A kis padavanomnak. A kávét megittam. A kávét megittam még. Miért úgy fogod, mintha taknyot hívott volna? Undorodik tőlem. De Zsül így fogja meg a ízét a kis fotyét. Nehogy valamit elkapjak, valami csúnya szájpenészt. Valóban nem csináltam még teát, de szívesen csinálok egyet. Otthon majd magamnak. Mindelőbb gondolt a Balázs. Na, azt mondja, hogy jönnek egyébként, hogy milyen kérdést kérjem. Jani, Bali, én azt kérném a szülőnapról, hogy Jani, köszönjön vissza a metron. Na, tessék! Ne szívassatok, olyan nincs, hogy én nem köszönök vissza valakinek a metron. Hát itt írja, mit gondolsz, a muzik hazudik? Ez egy bizonyos időpontban, ez korán reggel történt meg, akkor zenét hallgatok. De hogyha valakinek esetleg nem tűnik fel, hogy log oldalt két ilyen fekete, ilyen kis szál a fülemből, az nem azért van, mert hogy esik szét a varrásom, vagy valami ilyesmi. Nem, egyszerűen arról van szó, hogy zenét hallgatok reggel, én nem hallok, de ne haragudj. Tehát, ha véletlenül mégis így volt, hogy valaki rám köszönt, és nem köszöntem vissza, bocsánat. Ez ide most kevés. Napközben ez biztos, hogy nem fordul elő. Holnap reggel, ha felszesz a metróra, zene ki, és mindenkinek köszönj. De mi volt előtte, vagy mi volt utána? De köszönj előre. Tényleg. A hívott számon előfizető, illetve... Megpróbáltam felhívni. Hogy kell hívni? Nullásra? Hogy kell hívni? Nem. Ja, nem kell nullát hívni. Megkérdezzük, mikor nem. A köszönés előtt volt egy egyeket, bérleteket kérem előzésre felmutatni, vagy... Ott fut! Ha igen, ott fut, kaptál! Jó, mondom, holnap reggel te köszönj elő mindenkinek. Vedd le a kis felhallgatódat. De ne. Sziasztok, jó reggelt! Vadó Jani vagyok. Kell az, hogy én a reggelre úgy hangolodom, hogy zenét hallgatok, mert hát utána jön a diéta itt bent. Jönnek az SMS-ek Smiley-re, ugyan paraszt vagy, Jani? Ja, jó, álmos kérdődő. Paraszt vagy, Jani, ennyi. Ennyi, nem köszön szépen. Érted, nem, csak külvárosi, nem paraszt. Halló? Halló, jó reggel, ciao. Reggel is. Szia. Hello. Szia, Balázs. Hello, itt a Feri is. Aha. Hallgass. Hello. Szia, Feri, Jani. Aha. És itt a Jani is. Na, szia, Jani. Szia. Most hát szia. Jó. Reggel elköszönök, és mindig csak így elfordulsz. Mikor volt, ma reggel? Mikor pénteken volt, mert nem megyek dolgozni. Bizony is, milyen pénteken, hánykor, hol? Reggel van, mit tudom én, 5 óra környékén. De milyen járaton vagy, hol? Hármason. Hármason? És ez péntek reggel volt? Igen. Igen? A péntek reggel nem is volt a Jani nálunk dolgozni. Én szabadságon voltam. Akkor csütörtökön. Nekem már összefolynak a napok. És te mit csinálsz olyan korán, hova mész? Dolgozni. Hát gondoltam, de hogy mit dolgozol? Embereket zaklatsz a köszönés. igen, embereket zaklatsz. Mit dolgozol? Egy ilyen olasz cégnél vagyok, magyar képviseletnél, service manager asszisztens. Vagy service manager asszisztens. Figyelj csak, és nem elég, hogy nem köszön a Jani, még el is fordítja a fejét igazi bunkó módon. Hát tényleg. Ez már a hallgatói paranoia, ne tovább. Tehát rád néz a kis sapkája alól, a kis szemecskével, majd elfordul. Igen. Undokul? Undokul fordul? Nem is foglalkozik az emberekkel. Mekkora egy vagyok. Komoly. Vagyis van a szája szélén, van egy ilyen kis... Ugye, hogy na, már megint na, nekem köszönjük. Ez is elfelejtette, honnan jött. Mit köszönhet a hallgatóknak? Nézd, milyen undokul néz a másik irányba. Nem is nézett rád. Nem, láttam. Undokul néz a másik irányba. Az van, hogy zenét hallgatok. Hát most mit csináljuk? Vegyem ki azért, hogy vissza tudjak köszönni. Hánykor mész legközelebb? Holnap hánykor mész a 3-as metron? Korán reggel? 5 óra környékén. Jó, lépj oda Janihoz. Jó, akkor korábban kellek. Nézd mélyen a szemébe. Hogy elkerüljük. Csinálok egy ilyen táblát, és így elé tartom. Jó, én vagyok a hallgató. Én vagyok a hallgató. Köszönöm. Köszönöm. Nem, János egyébként többször is köszön. Jánosnak sokszor nem köszönnek vissza, de János sokszor köszön. Figyelj, én az a típus vagyok, aki inkább kétszer köszönök, mint hogy egyszer fogadják. Tehát, hogy figyelj, én nem igaz, hogy nem köszönök. Én megállok, beszélgetek. Én mindenkinek fogadom a köszönését. Érted, én az vagyok, aki kijövök egy boltba, és Móni mindig kérdezi, hogy mit köszönsz. Trécsel. Köszönjük szépen, sziasztok! És mindig megkérdezitek, hogy a feleség, bocs, mit köszönsz meg ilyenkor, amikor gyakorlatilag nem csináltunk benne semmit, nem is segített senki semmiben, nem is kértünk segítséget, csak mit köszönsz? Tehát én inkább ilyen vagyok. Reggel tényleg nem nagyon figyelek oda, mert hogy egyszerűen zenét hallgatok, de hát ezt írd meg a Bruce Dickinson. Csak a hármas metrom utazol, vagy mész még mással is után? Igen, igen. Csak a hármassal. Megyek a Lehelig. Mész a Lehelig. Na, holnap figyeld akkor János, jó? Nézzem meg, hogy fog köszönni. Jó? Jó, jó. Jó, ha nem, akkor megint írd meg, hogy ma is figyelted, ott volt, nem köszön. Jó. Jó, jó. Köszi, csáó, vigyázz magad. Szia. Ha, én most hallottam. Most már késő, most már ne kapaszkodjál. Most ezt nem lehet visszahozni. Csütörtökön egy kellett volna. Megint elvesztettünk. Ennyi. Igen. Jani, egy paraszt, de imádlak. Így van. Ezért fogják hallgatni a bocsit. Aki soha nem köszön. Biztos noxos volt a csávó. Szegény Nox Tomi. Zaklattal meg. Lehet, hogy Nox Tomit. A Nox Tomit látja. Péter Szabó Szilvis volt, és... És mindenkinek. Nekem se köszönti Jani, Mr. Magna. Igen. Jó SMS. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Jó, na, hívjuk Juliskánkat. Juliska szegény ma már ezen a héten, illetve ma és ezen a héten azt hitte, hogy dolgozni tud majd, de ugye átesett ő egy melnagyobbító műtéten, és megért, hogy sokkal durvább, sokkal keményebb volt az egész procedúra, mint amire számított. És ez még csak a bal. Igen, és egyelőre csak az egyiket csináltatta meg, hogy megnézze, hogy Mirónak melyik tetszik jobban, a régi vagy az új. És mondta, hogy ha tetszik az új, akkor megcsináltatja a másikat. Ha nem, akkor kivetetik. Tehát egyelőre félkész állapotban fekszik otthon, 8-as kötésben a mellén. De nem is tudott majd jönni. Tetszik majd a Mirónak, hogy az egyik nagy másik kicsi, akkor így marad. Igen. Akkor így marad, igen. Akkor még így mindig az oldalára fordítja. Régi Juli, új Juli, régi Juli, új Juli. Egyelőre annyit tudott csak mondani, hogy jó ötlet volt az új, mert jó ötlet volt a Provident. De lehet, hogy mégsem volt annyira jó, ugyanis nagyon sok mindenem van ő most túl, azt mondta, hogy nem teljesen minden úgy sikerült, ahogy azt szerette volna. És mert mégis ki kell fizetnie. Egyrészt nem sikerült bemondani a klinikát, akivel lebalterezte. Nem, szeretné elmondani, hogy nem mindig olyan egyszerű azért egy melműtét. Kvázi segíteni azon nőtársaknak, akik azért erre vállalkoznak, hogy lássák az árnyoldalt is. Ugye Juli tényleg hűséges a saját rovatához, ő mindent kipróbál, hát most egészen messzire ment, hogy a saját melleit is próba alá dobta és megcsinálta. De tényleg el szeretném mondani, nem teljesen. Úgy van az, hogy az ember belibben ott van egy fél napot, kijön, és két nap múlva már megy minden tovább úgy, ahogy ő azt eltervezte. Konkrétan a telefonját se tudja nagyon felemelni. De ennek ellenére vállalt, hogy felhívjuk. De ezt egyiket mondják, ezt lehet olvasni, meg azért sok helyen így a várható következmények között ezt például így. Szokták mondani, hogy egy ideig vezetni nem fogsz tudni, mert hogy nem nagyon tudod emelgetni a kezed. De tényleg nagyon tisztelem Julit már, hogy ezután még tényleg mi következik, mint az ánuszfehérítés, meg a nem változatítés. Nem, az ánuszbotox. Ánuszfehérítés és ánuszbotox. Ma nagyon vártam, kíváncsi lettem volna az új kis jövevényekre. Hát még le van kötve, ilyenkor le van szorítva. Nem nagyon látod, persze. még le van szorítva. Itt még nem tudod az igazit, hogy mire rejtőzik a kötés alatt. És jövő héten lehet egy kis diszkréten kivágott, kis finom, kis felsőbe, majd kvázi érzékeltetve az új szerzeményeket? Büszkélkedve a jövevényekkel? Azt kíváncsi. Azt ilyenkor a nők mutogatják? Mutogatják, nem? Hát azért hát csináltad, hogy milyen dekoltált pólóban gyere aztán. Hát meg ott azért még rajta lesz neki a kötés egy hosszú időn keresztül. Tehát, hogy hát lehet, hogy jövőre már lekerül. Vizuális tuning azért az ott lesz. Tehát, hogy egy picit többnek, nagyobbnak fog látszódni az hosszú időn keresztül. Hát a kötés akkor az így teljesen lenyomja. Tehát az nem annyira fácsli. Lenyomja a fácsli. Igen, ugye lenyomja a fácsli. Hívjuk Julit, megkérdezzük, hogy mi történt velem, úgyhogy vele folytatjuk mindjárt. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk, borongós kicsit az időjárás, de remélem, hogy... Tessék? De se baj, igen. Vagy baj. De miért lenne baj? Figyelj, egész szűz, egész fél gyakorlatilag erről szól. Végig szívunk, most legalább meleg van. Picit borongós a szég, na bum, kit érdekel. Viszont legalább meleg van. barázdát! Mit mutatnak meg a tévébe? Hullóhajú 40-es férfiakat barázdát körmökkel. Ha látod, azt mondja, hogy ott fölül lesz, itt alul. Egy újabb... Az vagyok én, te meg lehet. Nézd már. Egy újabb topshopos termék, ami azt ígéri, hogy nem kell parókát. Nem kell parókát venned, hanem a fújod, akkor gyönyörű. Gyönyörű, gyönyörű új hajad lesz. Ki volt parókát? Hát az erős túlzás a paróka, igen. Fia lakatékároly kivét. Na, hívjuk Julit. Hívjuk Julit, jó? Hogy mi a helyzet? Ugye Juliska úgy volt, hogy ma már jön, de aztán hát nem tud bejönni, túlesett ugye a beavatkozásos műtéten, ja. A mellimplantátum műtéten. Nem, ez egy férj boldogító műtét. Hát igen, az is. Meglátjuk a végén. Azt mondta Juli, hogy ugye a férje az nem nagyon kiabált az eddigi szett ellen, tehát hogy nem neki kellett az új, hanem hogy Juli. Hát a bezálló kettős váltás, ami... Igen, minden esetre Juli most túlesett rajta, és szeretnénk fölhívni, megkérdezni, hogy hogyan. Úgy volt, hogy ma bejön, de még nem tudott. És mondta, hogy volt egy-két bonyodalom, úgyhogy megkérdezzük, mi a helyzet. Itt van Juli. Álló, Juli, jó reggel, ciao. Szevasztok, jó reggel. Hello. Ú, de fura veled telefonon beszélni, mennyire szürreális. Igen, mert az e-maileim, nem az SMS-eimre se szoktál választani, telefonon meg nagyon ritkán hívnak. Ne legyél undok, egy okét küldtem. Valamikor, valamire. Mondtad, hogy ennyi fájdalmad van, meg annyi, meg nem jönnél, visszaértem. Nem, így a cuki vagy. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon rendesek vagytok, hogy elengedtetek. Úgyhogy érezted az aggódást az e-mailemből. Igen. Éppen hallottam az előző megszólalásban, hogy ajánlottad a fiútok, hogy bármit elintézzel, már kicsit aggódom, hogy akkor mi vár rám a hét második felében. Igen, mit kell majd, Júli baj van, ígértem a srácoknak. A bipoláris depresszióm tetején voltam éppen, ígértem a srácoknak olyat, amit nem tudok elintézni, segíts egy kicsit. Most egy ilyen adakozósabb hangulatában, hogy látod téged is elengedett erre a hétre, pedig csak félreértetted, rosszul írtam azt akartani, hogy nem oké. Csak előbb nyomtam meg a küldést, mint ahogy beírtam a nemet. Most már mindegy. Na mi újság? Már hárman vagytok? Hárman telefonáltok? Ott fekszel? Te is a kis ikrek? Én is az ikrek, igen, ülök inkább, ülök. Hát, de srácok, azért ez szóval, hogy is mondjam, ez, hát ez nem volt egy szláv karnaval, ez a mellműtét. Eleve ugye azt mondták egy csomóan, hogy olyan érzés lesz a műtét után, mint amikor egy nagyon-nagyon erős izomláza van az embernek, meg hogy kicsit nehezebben fogok tudni, mondom, jó, van, mondom, srácok, nem lesz ezzel gond. Anyám mondta, hogy áthozza a nyugágyat, hogy le tudjak majd feküdni, de beteszi majd a kerti nyugágyat, hogy ülve tudjak aludni, mondtam, anyukám, ne szórakozz. De hidd el, hogy erre szüksége lesz, mert nekem volt kollega, akik műtöttek, no, mondom, jó van, anyukám, hát az, hogy a te kolléganőt hogy műtötték meg, hogy én milyen vagyok, az két különböző dolog. Hát és volt egy kolléganőm, aki azt mondta, hogy másnap már műsort vezetett, úgyhogy azt gondoltam, hogy hát ezzel, hogy is mondjam, nem lesz nagy baj. Srácok, én konkrétan, tehát tegnap előttig a férjem húzta le a bugyimat ahhoz, hogy pisilni tudjak. Pedig nagyon... általában fordítva szokott lenni. Szóval olyan volt, hogyha egy mozsárágyúval lőtték volna el a felső testemet. Én most már a halántékomat meg tudom vakarni, és ez most már nagy szó. Szóval ez baromira kellemetlen, nagyon-nagyon fáj az első éjszaka, hát azért gyötrelem volt. De nem is kapsz rá fájdalomcsillapítót, hogy nyilván kapsz, de hogy nem segít? Hát kaptam rá algopirin, de hát feszít ez az egész, és ráadásul minden egyes mozdulatnál az az érzésed, hogy nem most fog elszakadni ott bent az összes varrat, és fog kiszakadni valahol a hátam közepén, ki majd a mekkora lettél köpcentiben? 310. Akkor, amit amikorát akartál, vagy nagyobb lett? Hát figyelj, egy tóli kategóriát adott meg nekem az orvos, azt mondta, hogy ezt csak akkor fogja tudni megmondani, de ezt nem fogja tudni megmondani, mert nyilván hiába mondaná. Igen, tehát, hogy 290-től 310-ig fog oda bekészíteni nekem betéteket, de ezt így nem tudja megmondani nekem pontosan, hogy mekkorát fog betenni, mert akkor fogja csak látni, amikor felnyitja nekem az izmokat. És aztán... Mekkora hely, de rosszul hangzik ez, te jó Isten, de rosszul hangzik ez, hirtelen, igen, a mellemhez nyúltam. Igen, és hát nekem viszonylag széles a hátam, így aztán széles a mellkasom is, úgyhogy amikor kinyitott, hát ott volt hely rendesen. Gondolta, hozzátok a 600-as. Igen, a két 600-as. Hozzátok a két 600-as. De mondatlan. Plusz a két csízoknit. Szóval, hát igen, hát a legnagyobbat, amit megbeszéltük, azt tett be, illetve hát az egyikbe egy picivel nagyobbat is, mert hogy nekem egy pici aszimetria a kettő között, de ez mondjuk minden nőnek van. És így vittél be fotókat Pamela Andersonról, vagy Kassa Tibiről, hogy ilyet szeretnél? Ugye természetes hatást szeretnék, és nem szeretném azt, hogy a két homokpogácsa dőtt volna ki a mellkasomon. Tehát, hogy olyan legyen, hogy domborodjon, meg szépen emelkedjen ki, de nem, ne úgy nézzen ki, hogy abba vállamból kinőtt két váltam is. Tehát ne legyen természetesen akartad. Aha. Igen. Ez a csepp alakú kicsi természetesen. Így van. Hát nézd, szóval az igazság, hogy egy ilyen mellimplantátum dolog olyan, mint amikor a legszebb karácsonyi ajándékodat szeretnéd, mondjuk egy biciklit, amit oda tesz anyuka a fa alá, de hetekig csak nézegetheted, tehát pontosan nem is ülhetsz rá. Én ezt a cicit még úgy teljes egészében nem is láttam. Tehát az az igazság, hogy még le sem tudtam venni róla rendesen a melltartót ahhoz, hogy megnézzem rendesen. Úgyhogy csak sejtéseim vannak arról, hogy néz ki. Persze így nézegettem, meg így félig lehúztam róla a melltartót, meg úgy megnéztem, de ahhoz szóval szerintem jó, klassz lett. De nem láttam még magam félmeztet. Normálisak voltak? Kedvesek voltak? Hát, én ezt az orvost azért választottam, mert szakmailag nagyon-nagyon megbízhatónak tűnt. Nagyon korrekt volt, nagyon-nagyon tisztességes volt. Nagyon jó dolgokat mondott nekem a konzultáción. 3-4 órán keresztül voltam benne nála. Nem volt egy barátkozós típus, de hát Istenem, hát nem kell mindenkinek nagyon vigyorognia. Azt gondoltam róla, hogy én sem köszönök reggelenként. Így van. Így kell hallottam. Szóval, hogy... Nem volt egy nagyon jó pufa pasi, viszont nagyon jó korrektnek tűnt. És azért, ha is mondjam, egy műtét előtt azért kell az, hogy az emberhez két jó szót szóljanak, meg egy kicsit mosolyogjanak, meg bátorítsák, és ez nem volt meg, ráadásul reggel 7-re hívtak be, képzeld el, és 1 órakor kerültem be a műtőbe. Hát előttem még megműtött egy másik nőt, én addigra már hánytam, nekem már minden bajom volt, olyan ideges lettem. És amikor bementem ezzel az orvossal a kötözőbe, ahol ugye felrajzolta rám a szabás mintát, és tudod, hogy próbáltam oldani a hangulatot, hogy na mondom, doktor úr, milyen hangulata van, hogy milyen keze van, és azt mondta, amit szerintem műtét előtt nem szabad egy nőnek mondani, egy hölgyem. Az ön mellmérete és mellformája nem attól függ, hogy nekem milyen hangulatom van, vagy Isten. Milyen kedvem, hanem attól, hogy milyen aszimmetriái vannak. Jaj. Tudom is, amikor úgy várnál egy jó szót, tudod, hogy csak igen, megnyugtasson, vagy mondjon és valamit. És azt vártam, hogy de azt mondja, hogy de, higgy el, hogy szép lesz, meg jó lesz, és ehelyett ő így elhallgatott. És tényleg, itt ilyenkor tényleg csak szerintem egy nőnek pont annyira van szüksége, hogy higgy el, hölgyem, gyönyörű lesz, rendben lesz, minden rendben lesz, a férje imádni fogja, ön is imádni fogja, mindenki szereti fogja. Uh-huh. Hogy egy kedveset mosolyog, vagy bátorítva mond valamit, és ez úgy elmaradt, úgyhogy mondom, én úgy mentem ki, és a következő 5 órát úgy öltem ott az ágy szélén, hogy oké, akkor most lehet, hogy el kellene mennem innen, ki kellene szedjem a csöveket magamból, és elindulni, mert ez valami jel, tehát hogy ezt nem szabad megcsinálni. Hát lehet, hogy Music FM-et csak... hallgat. Igen. Nyilván lehet, hogy bocsira jön. És attól volt egy életünk. Igen. Mondta, hogy még nem szedte be a reggeli antidepresszánsát, amit mindig be kell szedni a műsor után, igen. Amikor meghallgatja az önindítót. Most, hogy vagy vidám vagyok, de akkor iszom. Vagy jó, szép mellei lesznek, de akkor marcos vagyok. Figyelj, nem barátokat akarta, új barátokat, új melleket, nem? Na jó, de fontos azért a lelki támogatás, az fontos. De korrektül elmondta, hogy igen, és ráadásul engem még soha büdös életben nem műtöttek. Tehát, hogy nekem ez a szituáció, ez egy teljesen új állapot volt. Nem, soha nem altattak, soha nem voltam még műtőben, úgyhogy marhára be voltam tojva. És akkor jött a beteg fordul, azt felrakott a tilitoli kocsira, betoltak a műtőbe. Elvitt, megautóztatott egy... kicsit már kába voltál. Igen, betolt a műtőbe. Ezt még be kell venni. Számomra. Ezt még be kell venni. Fél óráig nem került elő veled, aztán egy parkolóba találtak meg vele, amikor te már nagyon álmos voltál. Aztán végre megtaláltak a szennyes ruharaktárba. Nem érted, hogy kerültél oda, de már tiltakozni nem tudtál. Ne, érdekel, ez az egész úgy, ahogy lebosdatta. Érdekes volt az egész, nem, titeket már biztos altattak, vagy műtöttek, már persze. De nem, még soha nem altattak, meg soha nem műtöttek, tényleg? Nem, hát szerencsés nem, vagy. Nem, soha. Tehát nekem ez volt az első ilyen alkalom. És akkor átszadtak az ágyra, és mondtam nekik, hogy borzasztóan be vagyok tojva, és hogy remélem, hogy minden rendben lesz, és azt mondta a nevérke, hogy persze minden rendben lesz, most adok egy kis injekciót, amivel egy picit szédülni fog. És mondtam, hogy igen, és ott a vége. Tehát, hogy már be sem tudtam fejezni a mondatot, és a következő kép az, hogy ébredezek a kórteremben, és akkor elsírtam magam, mert borzasztóan megkönnyebbültem, hogy fölébredtem. Még féltél, hogy nem fogsz fölébredni? Igen. Volt benne egy ilyen, hogy túlaltatnak? Kicsit te ráparáztál erre, Júli. Igen, de azt tudod, hogy ez nem lett volna meg tudatban, tehát, hogy te nem ébredsz fel, mert ha nem ébredsz fel, akkor ugye, érted? Hát de félt attól, hogy ugye nem ébred fel. Tehát, hát, minden jó. Igen, aggódtam amiatt, hogy értetted, hogy ez a műtét, ez nem egy szükséges műtét, kockáztatok most valamit, és ráadásul még föl se ébredek belőle, hát az egy óriási szívás. Azért az most. Viszont van két gyönyörű picim srácok, de azért... De még hát még be vagy kötve, még őket nem láttad, nem? Gyönyörűen. Uh-huh. Nem, hát figyelj, kaptam még csöveket is egyébként, tehát hogy ez azzal jár, hogy ilyenkor beraknak két csövet oldalra, amit kivezeti a... Hogy ti nők tényleg ne a kalap, hogy mit meg nem tesztek, de komolyan mondom. Hát erre egy férfi nem tudom, hogy képes lenne. Szóval, hogy... Hát új mellekért, semmiféle. Új mellekért, semmiképp, de hogy ez mi meló? Plusz mi meló? 5 centiért ölni tudni. Az is igaz, hogy be kéne csövezni a makkomat, azért, hogy nagyobb legyen, szerintem becsövezni. Hallod? Igazad van. Igazad van egyébként, ha lenne ilyen a feleség. Nekem egy slagot is berakadtál, csak jöjjenek a kentig. Micsoda vízágyút is, tesó, vízágyút is, bármit. Na mondd, hogy... Nem, hogy ezeket a csöveket kiszedték, természetesen akkor azzal engedtek haza, és hát a Miki, hát srácok, szóval... Hát nekem van a legjobb férjem. Tényleg vigyázálásban ült mellettem egész éjszaka. Amikor szóltam, mozdult már rögtön, segített felülni, mosdatott. Hát mit mondjuk az elmúlt 4 nap a legaszexuálisabb időszak volt szerintem az életünkben. Jó, tehát nyilván azért nagyon jó. Nem jut eszedbe neked se, hogy azért úgy ölbe pattanjál. Én nekem eszembe jutott, hogy én olyan vagyok, hogy ha a férjem, szóval én hálás természet vagyok is. És hát egy gondoskodó alkat vagy. Igen, szempillákkal, hogy én készen állok, hogyha ő készen mondtad, áll. Hogy maradt nálad még egy altató, azt szívesen bevezet, és akkor hogy szóljon. Ha van fél órája, csinálj, amit akar. Csak ne fordítson meg. Mondtad, hogy beversz két unikumot a fájdalomcsillapítóra, szívesen aztán ennyire nem tud mit csinálni magával. De azt mondtad, hogy miről is ilyen tapintatos volt? Nagyon. Nem, tehát sőt, ő annyira, hogy mondtam neki, hogy én nagyon szívesen leveszem a melltartót, és megmutatom neki, és mondta, hogy ne, addig, ameddig az orvos nem kötötte át, meg nem csinált felesen, és ne nyújjunk hozzá, nehogy valami baj történjen. Nézd, most aki bőtölte az elmúlt 23 évet, akkor most már ezen a két napon most már csak nem múlik semmi. Így is szeretett. Tehát ő nagyon-nagyon higgadt volt, meg nagyon józan, most rögtön ugrott, hogyha kell valami, fel kell álljak, tényleg kikísért mindig a vécére, lemosdatott, felvetöztetett. De szóval. Megéri egyébként ugye amlók, tehát miróért? Nem, tehát neki mennél még egyszer? Most nyilván még nem láttad ezt, majd akkor kell megképzelni, már látod, hordod, szereted, tehát ez a kérdés akkor jogos, de most így? Most ebben a pillanatban igen, megéri. Tehát hogy az az igazság, hogy én azt gondoltam, hogy fölállok, és egy egészen más Júli fog visszanézni rám a tükörből, és hogy ez egy ilyen, szóval rögtön magamba szerelmesedek. Most még, szóval fura, hogyha lenézek, akkor itt ciciket látok, és mások a terepviszonyok. Tehát egészen fura, hogy más lett a testem, és 37 évig volt egy testem, és most ez megváltozott. Tehát még szoknom kell ezt az állapotot. Hát kicsit tudsz rajta katonásat játszani, matchboxosat. Hát ez tök jó egyébként. Terepgyakorlat, persze. Mi van, ha nem tetszik az új cici? Semmi. Hát az akkor már bukó. Akkor egy másik orvos. Akkor keresel egy másik orvost, aki játszani. Hát van olyan, meg akinek elrontják, meg rossz az implantátum, meg csúnya dolgokat csinálnak. Szóval, hogy persze. Nem, félrejtésmerség, tehát nekem nem rontottak el semmit, sőt, mondom, tehát nagyon, szerintem nagyon szép munkát végzett ez a doktor úr, de mondom, hát még meg kell szoknom az, hogy itt már mellek vannak. És na jó, hát persze, önként mentél, tehát ezt vállalni kell, hogy nem. Hogy na nem, jó, hogy van. Ne, mikor jössz először, mert akkor adunk livestreamet, és akkor megmutatjuk. Hát így bejössz, és akkor beszélgetsz, és akkor adunk kívülhet. Nem szemem azt, hogy leveszed, nem erre gondolok. Csak hát... Tök lehúzom a cizára. Ja, nem kell, nem akarlak én ilyenbe vele kényszeríteni, de igen. Természetesen 2 hét múlva lesz legközelebb rovatom, akkor már nyilván egészen mások lesznek a felállás, meg a lányzó fekvésre, legalábbis remélem, akkor már azért könnyebben fogok tudni mozogni. Na jó, van, gyógyulgassál akkor. Gyógyulgassál. Köszönöm szépen, srácok, még egyszer, hogy elengedtetek a hétre. Kitartás akkor neked. Köszi. Jó, no. Aztán gyógyulják, talizunk. Puszi. Köszi szépen. Szia. Csáó, hello. Szia. Gyerekek, ugye, hogy a nők azért mit meg nem tesznek? Mert nem? Még a hajával is csinál valamit egészen. Ez nem ér. Igen, a fejét is átültetik, de rohadék vagy. Igen. Láttam az Állat című filmet, ha lehetséges lesz az arcát ültetés, akkor megint a tökéletes. Figyelj, hát ez meg kell szenvedni. Így van, de ez nem lesz jó. Ő maga miatt csinálta ezt az egészet. Persze, jó, persze. Jobb nő lenni. Tehát a testtől együtt a lelke is rendben lesz. De ez azért tényleg érdekes, hogy most így, tehát tényleg nem akarom így ütni a vasat, de hogy azért tényleg két jó szó nem lenne. Tehát, hogy így legalább nővérke, mit tudom én, jó fej, vagy lehet, hogy tök aranyos volt, csak Júli annyira parázott érted, hogy már azt is félreértett, hogy kér egy pohár vizet. Hát most. Aha, igen. De Robika elkapta a lényeget. 10 jobb menni fog, Rob. Ez félre múlva kiderül. Térjünk erre vissza, amikor Júli lesz újra. 3 hónap múlva kérdezz meg, Robika, jó? Na játszunk, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia. Dalma, hello, Dalma. Honnan hívtál minket, Dalma? Budapestről, sziasztok. Budapestről, mit csinálsz? Varok. Varónő vagyok. Ja. Halló. Itt vagyunk. Csak annyira ledermesztett minket az információ. Igen, igen. Játszottunk már valamikor? Nem, még soha. Soha. Jó, most egyedül vagy? Olyan nagy csönd van, vagy? Hát ilyenkor már ott... Igen, igen, most egyedül vagyok én. Többiek máshol vannak. De hol? Hogy máshol? Hát más helyiségben vannak. Ja, eljöttél, arrébb jöttél, hogy tudja játszani. Igen, igen, igen, igen, egyedül vagyok most. Ott zakatolnak a varrógépek? Igen. Füstölnek az ingerek? Ez a pedálos lábas még, amit így nyomod a pedált, és akkor... Nem, olyan már nincs. Nincs már olyan, hogy nyomod a pedált? Kiakasztod a tűt itt jobb oldalt, kicsit lecsapod, nyomod a pedált, nincs? Imádtam. Nagyon jó volt. Na jó, akkor egyedül játszol. Oké, figyelj, indítjuk, jó? Mutatom, ez így szól az első kérdés. Melyik a legmagasabb női hangfekvés? Szoprán, ez a szoprán. Jó, elfogadjuk. A szoprán volt. A mezzoszoprán az a következő. Szopránt, amit elsőnek mondtál, azt elfogadjuk. Így van. Köszönöm. Menjünk tovább? Igen, menjünk. Itt van a második. És melyik városban ítélkeztek a második világháború után a náci Németország vezetői felett? Hú. Volt is egy ilyen per. Hát... Ezt most nem tudom. Mondj egy város nevet. Hát mondj egy német város, hát a beúri. De nem. Kaiserslautern. A Nürnbergi per. Hát egy nagyon híres per volt. Igen. Igen. A Nürnbergi az per. Volt. Igen, igen, most már is. Így már eszembe jutott. Na, sajnos nem tudunk semmit adni, ugye boom az nincsen, csak a harmadik. Harmadik kérdés után rövid játék volt. Puszilunk, köszi. Nem baj, örülök, hogy játszottunk. Sziasztok. Hát mi is örülünk, hogy hallottuk a hangod, és hogy minket hallgatsz. Ciao. Sziasztok. Szia. Puszi, ciao, hello. Hát pedig ne ostoroz magad, nem mintha tenni, de nem volt. Ez nem volt nehéz. Nem volt nehéz kérdés. 3 perc, pontosan 9:30, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Here we go. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél 10 múlt, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Ez érdekes volt azért, amit Júli mesélt, nem? Abból a szempontból, hogy azért te magánklinikára, ami súlyos 100 000-eket fizet ki a műtétért, persze nyilván ebben benne van az altatás, implantátum, kezelés, minden, és egy jó szót nem kapsz. Én elhiszem, hogy sorba állnak, meg rengetegen vannak, ha te nem mész, megy majd 6 másik, de valahogy azért ráadásul hát ez a magánszektor, tehát nem is a rendes egészségügy, ahol alul fizetett, undok, túlórázó dokik keze közé kerülsz. Majd örülnének, hogyha éreznéd a különbséget, ami egyébként súlyos 100 000. Hát egy súlyos 100 000-eket kifizet, és Júli szerintem most finoman mondta, nyilván hát még megy vissza kontrollra, meg egyébként se akarta nagyon eláztatni a helyet, hát ha ismerik, már ugye sokan nem teszik össze, hogy ez a Júli, az a Júli, meg hát ő ezt nem is mondja, de hát azért ez elképesztő. Nyilván önként mész, meg senkit nem kényszerítenek, rendben van, de ha már igénybe veszel egy szolgáltatást, és oda mész, és kifizetsz 600 000-et, 800 000-et, amiből azért nagyon vaskosan jut a klinikának, a dokinak, nagyon szépen keresnek ebből, hát csodálatosan meg lehet élni. Hogy hogyha nem is extra kedves, meg jön be három percenként, de legalább undoknak ne legyen undok. Igen. Nem? Igen. Meg frusztráltnak, ne legyen frusztrált, meg mondjon két jó szót, meg nyugtasson meg. Doktor úr, semmi közöm nincs hozzá, de érzem, rajtam csapolik le. Milyen fáj? Meséljen. Igen. Mondja, beszélni akar róla. Jött összetek, van. Szóval, hogy az azért úgy lehet ezt így normálisabban, vagy kedvesen, és nyilván a Júli még finoman mesélte. Rengeteget segít egyébként, tényleg az a fajta hozzás, hogy bemész egy kórházba, egyiket mindegy is, hogy magánszektorról, vagy az államiról van szó, rengeteget segít, hogy bemész, és érzed a törődést. Vagy meg fél azt, hogy kíváncsiak rá, érted, mi fáj, mire van szükséged, mondja. És hát akkor még tényleg, hogyha meg ráadásul magánkórházról van szó, akkor meg ott el is várod ezt a pénzedért. Igen, fura ez így ebben kicsit a formában. Kicsit megsimogatják a lelked előtte, a sokat jelent. Meg főleg egy nőnél, tehát hogy érted. Jó lesz, szép lesz, higgy el. Csináljuk. Igen. Ennyi kellett volna. Te vastagon zsírosra keresik magukat ebből. Ami nem baj, megcsinálják, tehát nem ezzel van a baj, csak valahogy a szolgáltatás, ezt ugye elvárnád. Na mindegy. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, milyen témáink voltak. Beszéltünk a futamról, ugye a nagy futamról, és megpróbáltuk eltervezni, hogy meddig jutunk majd egy Lityó Benyóból. Ugyanis ugye verseny van pénteken 9 óra után, hát verseny, hát ez egy ilyen vicces marhulás inkább, ugye, hogy kimegyünk majd a forgalma, egy literrel meddig jutunk sima benzinessel, illetve hibriddel, ezt fogjuk összehasonlítani. De leginkább ez rólatok szól, mert szeretnénk valakinek adni egy autót, és ezt az autót úgy lehet tőlünk egy hónapra megnyerni, ami ugye egy hónapos hosszú tesztvezetés jelent, hogy megtippelitek, hogy mennyit megyünk majd, vagy én, vagy Feri, vagy én, egy liter benyával, hol robbanunk le, de azt nem kell megtippelni, körülbelül mi a távolság, aki a legjobban tippel, és elküldi nekünk a Futamkukac rádióira a tippjét, a rádió1.hu-ra a tippjét, az nyer egy kis Toyotát, ugye, egy hibridet egy hónapra. De hát, hogy mondtad, ez a vicces marhulás, persze, vicces marhulás majd neked, de azoknak, akik majd az elakadás jelző állnak majd, több száz méter hosszú kocsi zsorban. Megakasztjuk a főváros reggeli forgalmát. Igen, te pedig kárőrvendően röhögsz majd itt a rádió, hogy hol vagy, mindjárt küldjük a sárga angyalt, és órákig senki. Szóval igen, de hát a verseny az azért van, hogy valaki elvigyen egy autót, úgyhogy tessék tippelni. Mi pedig beszélgetünk arról, hogy még mögénk is be lehet ülni, Feri mögé és mögém is 3-3 kiadó hely van. Fölhívtunk egy hallgatót, aki már jelentkezett, Feri mögé szeretett volna beülni. Melléd, így van, talán beállnak hívtak, nagyon helyes volt. Úgyhogy vele is beszélgetünk. Illetve Ferit megint elkapta egy hipohonder hullám, észrevett a körmén különböző... Már gyerekek, ez van. És mi, hogy a hátad nem látod. Igen. Különböző repedéseket, töredezéseket a körmén. Megpróbáltuk megfejteni egyébként, hogy ez miről szólhat, ha az embernek hosszirányú repedések vannak a körmén. És beszéltünk a világ legidősebb emberéről is, aki a minden igaz, és állítólag hitelesek a papírjai, 146 évet élt. 146, az 1870-es években született. És ugye szegényként most halt meg, dokumentumokkal tudta bizonyítani, hogy valóban hitelesek a papírja, és ő akkor született. Elgondolkoztunk, hogy hogyan. Feleségek nem segítettek, mert úgy kihullottak vagy a szülőcsatornán át, vagy császáron. Hát igen, de hogy tényleg mennyit számít a genetika? Úgy, hogy emberünk láncdohányos volt. Egészen élete végéig. Hát nem igaz, mert én 40 évesen kezdte el, tényleg csak egy 100 évet cigizett. Jó, semmi. Egy századcskát dohányzott. Ilyenkor a dohányosok a levegőbe csapnak. Igen, önigazolás megvan. Igen, hogy nem káros. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 10 perc múlva pontosan 10 óra. Mi lesz a Klitschko meccsel? Lesz ennek még visszavágója? Lesz. Biztos, hogy lesz. Lesz. Szerintem lesz. Nem hagyja. Állítólag Asszonka mondja meg, hogy lesz-e vagy nem lesz. Tényleg? Persze. Ne csináld. Nem Vova hordja otthon a nadrágot. De és azt mondja, hogy már pedig Mészeringbe és hülyére vereted, akkor Klitschko a nagy 220-as szentével bemegy és hülyére vereti magát. Még 7 milliárd dollárért vagy 7 milliárd forintnak megfelelő azért. Összegért ugye annyit kaptak, tehát 7-7 és az milliárd. Az volt a fix pénz. Az volt a fix pénz, 20 millió. Teszel magadra egy kicsit. 20-as ide, 20-as oda. Jó, de ezen a szekéren már eddig is volt pénz, amit anyutolt, ugye? Tehát, hogy de. Ez a 7 milliárd. A klasszikus mondást kérlek fel, ezt mondd be. Igen, nincs az a rakott szekér, amire ne lehetne még pakolni, értem, de most már szerintem elég lehetne anyu részéről. Hát most már ő menne nyugdíj. Kérdés az tényleg, hogy ugye egy 70-es szerintem fog, tehát hogy a 70-ig ő el fog menni, és akkor, hogy az utolsó meccs az most a pénzről szóljon, vagy pedig a küzdelemről, hogy még utoljára egy, hát most ez a srác a legkomolyabb ellenfél a nehéz súlyban, vagy esetleg még egy Tyson Fury is visszavágó, mert arra még szerintem kíváncsiak lennék, sőt, megkockáztatom, hogy sokkal többen lennének kíváncsiak, mint az új fiúra. Kíváncsi vagyok. Legjobb, hogyha mind a kettő ellen küzdene még. Így van, egy hármas bunyó lenne. Van. Egy maradhat talpon. Így van, és mindenki tűthet. Így van. Igen. És egy a bunyós pityú Fekete Laci kombó ellen. És Fekete Laci ordibán, hogy a gyerekeimért zokniba lenne, és elcsúszna. Imádom őt, persze. Szekéremelés. Zokniba volt, azt maga alá esett az verás. Beesett a szekér alá. Szegénykém. Hívjuk a naphallgatóját közben. Reggeli show. Jó reggelt. Hello. Jani vagyok. Jani? Dani. Dani, bocs, nem hallottam, mint nagy tapsolt. Hello. Dani, jó reggelt. Kívánunk neked. Azt írta nekünk, adjatok más nevet a futamnak, mert a nagy futam tegnap volt, nehogy rátok szálljon az MTV és pereje, mert Andy maradékhaja is rámegy. Nagyon szeretük ezt az SMS-t. Úgyhogy te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Budapest. Nem tűnsz túl lelkesnek. Dolgozol, és azért vagy ennyire fájdalmasan életunt, vagy megzavartunk esetleg, vagy csak rossz kedved van. Most indulok majd munkába, de lelkes vagyok egyébként. Tízjól indulsz vagy. El, hát annak akkor aludhattál, nyugi volt. Figyeljetek, akkor lehet, hogy Julinak a doktor is lelkes volt. Igen. Mi dolgozol egyébként, tudhatjuk? Igen, szállító vagyok. Szállító vagy. Háztartási gépeket szállítunk a különböző cégektől kifelé a lakásokban. A lakásokban. Aha. Jól van, hát nagyon jó munkát neked akkor itt 10 óra környékén. Tudtál egy kicsit pihenni, helyes, jól tetted. Küldjük az ajándékcsomagot. Jason. Igen, Jason üdvözöljük. Azt szállítom. Ciao, ciao. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Ugye, hogy lehet, hogy csak én hallottam úgy, hogy úgy nem. Hát, mert eddig jó kedve volt, most, igen, most a műsornak, meg menni kell dolgozni. Igen. Na, kaptunk még egy Viber üzenetet, csak hogy segítsünk. Biztosan elmondtátok már, csak valahogy elkerült a fülemet, de meg tudnátok ismételni, hová kell küldeni a tippeket az autós játékotokra. Elküldtem már négyszer a rakoci@lomhautó.hu-ra, de nem, de nem kaptam még semmi választ. Jók vagytok, köszi előre. Nem akarom hekkelni a kis promóciónkat, de ne keverjük már bele, jó? Na, tiszteletet, becsületet, végre rendes plakát van itt szembe is velük, kinézel, egy gyönyörű. Ha? Nem láttam, megnézem majd, megnézem. Hát itt egymáshoz viszonyítják, de nem ide kell egyébként körülni. Futam. Így van. kukac@radio1.hu. Jó, ide küldjétek. Itt kell jelentkezni. Értetek megy a játék, tehát igazából itt két tábor van, de azért játszunk, hogy valaki jól tippeljen, és elvigye az autót. Csak ezt találtuk ki azért, hogy ne az legyen, hogy nyerj egy autót egy hónapra, hanem mi szívesen beülünk baromkodni, de az autó az neked, de rólad szól, meg te kapod meg. Igen. Drága hallgató. Úgyhogy írjátok meg, és tippeljétek meg, hogy mennyit megyünk. Aki nagyon jól tippel, lehet mindkettőnkre, lehet csak Ferér rám, tök mindegy, aki jól tippel, az viszi az autót. Csak gondoltuk, egy ilyen futammal ez még izgalmasabb, így megnyerni valakinek egy autót, mint ha csak szimplán odaadjuk. De tessék tippelni, jó? futam@radio1.hu. Egy liter benya, Feri a benzinessel, én a hibriddel. Körülbelül mennyit megyünk? És ha egyik pontos, akkor az már elég. Nem baj, ha arra kosszáltok hétvégén, M1, M7, Budaörs, és vissza is hoztok. Jó, vagy van nálatok egy kanna benyót. Szeretjük, ha majd valaki odalép egy kanna benzinnel és segít. Úgyhogy tessék tippelni, és aztán vigyétek a szép kis Toyotát. Most majd örömmel adjuk valakinek. Mennyire divatosak még a dallamkürtök. Neked jó lesz itt a stúdió melegében. Neked lesz itt a legjobb. Na jól van, ennyi volt mára, megyünk, jó? Holnap 6 órakor érkezünk. Elmondtuk mindent, olyan hiányérzetem van, nem tudom, mert azt kell elmondani, hogy menjetek a szabadba. Ja, így van, legyetek sokat a szabadban, így van, jön a jó idő. Holnap 6-kor jövünk, puszi mindenkinek, szevasztok, csáu. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.